leikkiä. Tuommoinen lyötiä on kestänyt tosi lystikeskiä. Ei ne tekis radiolähetystä. Nörtit leikkiä. Radiolähetystä. Onko meillä tänään lähetys? No! Radiolähetystä. Eikö niin? Pakkohan se on uskoa, kun se on fakta. Pakko myös uskoa se, että tänään on naisten päivä, joka oikein mukavaa naisten päivää. Ja tervetuloa jälleen kerran kuuntelulle Puhujankulman pariin. 105. lähetys on käynnistymässä. Minä olen Pörni ja perinteiseen tyyliin tämä lähetys tulee Pörnin Pod-studiolta. Tervetuloa mukaan. Minulla alkaa tänään muuten talvilomaa, sekös ketuttakoon ketä lystää, mutta se ei hiljennä Puhujankulmaa eikä panelisteja. Me olemme jälleen kerran vauhdissa kokoamaan viikon aiheet nippuun noin tunnissa. Katsotaan, mihin se tänään riittää. Otetaan ensimmäinen panelisti sisään. Tervehdys Henrikki pitkästä aikaa. Päivä. No päivä. Täytyy sanoa, että mä en uskonut, että noi sun sisäjuonnot tähän liveen voisi olla enää kauhean paljon sovinistisempia, mutta sä ylitit itsesi taas, no. Taas tällä kertaa oikein harmittaa, että Suviko ei ollut mukana. Suviko ei näkynyt pitkään aikaa, mutta kun sanoit, että, siis sanoit, että kun siellä tuli jotain hempeilevää musiikkia, että nyt sitten naiset voivat mennä katsomaan vaikka televisiota, kun alkaa Puhujain kulma, kun hempeä musiikki loppuu. Niin no ei, sieltä tulee tanssitähtien kanssa, eikö se? Ei kun 19.30 saa tällaista, muistaakseni. No, kyllä meillä on naiskuuntelijoitakin. Hyvä näin. Ei suinkaan siis. Totta kai, kyllä myös naisetkin meitä saa kuunnella. Sitä paitsi, mä en ole ollenkaan kateellinen, että sulla on talviloma, koska mulla on käytännössä joka päivä loma. Joten, jos joku haluaa olla kateellinen, niin... No, ottaako Erkkaa päähän, että minulla alkaa tänään talviloma? Ei, minä myös paheksun tuota sinun aloitusjuontoasi. Minun mielestäni sinä, Pörni, ansaisit potkun munille. Sen jälkeen sinä voit siirtyä sohvalle katsomaan Tanssia tähtien kanssa. Minä siirrynkin heti, kun saadaan tämän Puhujankulmalta pois. Niin siirryn katsomaan. Kuinka paljon meitä kuuntelee miehet ja kuinka paljon meitä kuuntelee naiset? Siis minä voin kyllä hyvin kuvitella, että prosentuaalisesti voi ehkä lipsahtaa jollain. Prosentuaalisesti varmaan suurempi osa naiskuuntelijoista, siis semmoista, tai siis en nyt puhu niistä, jotka oikeasti kuuntelee, mutta jos niin kuin keskiverto naisihmiselle näitä juttuja rupesi latelemaan, niin ne nukahtaa kesken. Ainakin näin mulla käy aina, kun työpaikalla mennään kanslian neitojen kanssa syömään, niin ne aina nukahtavat kesken minun lauseeni, mutta No, täytyy sanoa, että keskiverto miehetkin nukahtaa kyllä jo meitä kuunnellessa. Joo, se. Pitäisikö meidän kuvata semmoinen Puhujain kulma poikakalenteri? Jos kuvataan kesällä, otetaan nyt semmoinen kuntokuuri, näin ei niin rantakuntoon, vaan kalenterikuntoon. Aivan, mulla onkin se Wii-Fit, jotenkin sehän auttaa. Niin sulla on se. Aivan. Ihan vapaasti, mutta se taitaa olla sitten... Sitä ennen viimeinen kerta, kun minä olen Puhujan kulmassa. No. Mites, saadaanko me kuitenkin Juha mukaan tähän kalenterihankkeeseen? Tervetuloa mukaan muutenkin siihen. Joo, kiitos. Jaa. Miten olisi tämmöinen Puhujan kulmaa poikakalenteri? Ootko sä tumma vai vaalea? Minä olen tämmöinen ristivärinen. Strategisia mittoja. Sä aloit jo suunnittelemaan sitä. Niin. Tämä kuulostaa sen verran niin pelottavalta, että pitäisikö me siirtyä heti alustavasti eteenpäin ja lopettaa tämä. No pitäisikö me kysyä itse asiassa Gallupissa, että oletko mies vai nainen? Siis kyllä mä uskon, että miehet on huomattavasti suurempi prosentti, mutta kysytään Gallupissa, että haluaako ne Puhujain kulma poikakalenterin? Me voidaan myös kysyä se. Joo. Jos olet nainen, niin haluatko? Hei. Kai. Joo, aivan joo. Kaikki, jotka haluaa. Kai, niin. Nimenomaan. Miehiä ja tietokoneita. Teknologiaa ja miehiä. Pujankulma kysyi osiossa viimeksi, kysyttiin kuitenkin, että miten sinulle jää asiat paremmin päähän? Ja ehkä syytä päivittää tulos vielä, jos sinne joku on kerennyt vastaamaan. Urkalla. Ei ole. Kuuntelemalla saa 60% meidän vastaajista kantaa ja 40% vaan lukemalla. Hyvä näin. Bravo. Eli... Anteeksi, en kuunnellut. On tässä, minä kirjoitan sen sinulle tuohon chattiin. Voit lukea sen sieltä, mutta näin. Semmoista keissiä sieltä suunnalta, ei muuta kuin menisin katsoa palautteita, mutta se killuu tyhjänä tuossa, koska ei lueta palautteita, mutta käykää osallistumassa ensi viikolla uuteen kysymykseen, mitä liian sitten kysytään kalenterista tai sukupuolista. Mennään. Niin, tämä on. Meidän jaksonumeromme on hyvin kuvaava, koska meillä on ainakin 105 aihetta täällä. Se on totta. Otetaan ensimmäinen prosenttiaiheinen uutinen ulos. Tietokoneiden myyntiluvut putoavat nopeammin kuin koskaan aiemmin. Ja Henrik on tehnyt tämän uutisen minulle vain sen takia, että voisin kompastua pahasti, mutta kokeillaan. Vuosi 2009 tulee olemaan ensimmäinen vuosi, jolloin tietokoneiden myynti putoaa yli 10%. Täksi vuodeksi odotetaan myynnin 12% kokonaislaskua. Ensi vuodeksi ennustetaan pöytäkoneiden myynnin laskevan jopa 32%. Kannettavien tietokoneen myynti on nousee, no niin, siellä se tulee, nousee 9% ja miniläppäreiden myynti tuplaantuu 21 miljoonaan myytyyn laitteeseen. Tämä ei kuitenkaan riitä kompensoimaan kokonaismyynnin laskua. HP kertoi viime kuussa koneiden myynnin laskeneen 19%, Dell kertoo pöytäkoneiden myynnin laskeneen 27%, läppäreiden 17%. Aikaisemmin kovin lasku tietokoneiden myynnissä oli 2,3% vuonna 2001 verkkokuplan ja terrori-iskujen yhteisvaikutuksesta. No niin, siinä oli prosentteja vaikka kuinka paljon. Tietokoneen myyntiluvut kuitenkin ovat putoamassa. Ja aika hurjaa vauhtia kyllä, että toi on niin kuin... Erkka vasta osti tietokoneen. Mitä nämä on, nämä... No... Nämä siis yleisen talouden lasku, niin kyllähän tässä mennään aikamoista haipakkaa sitä kautta, mutta en mä yhtään ihmettele sitä, kun siis varsinkin viime vuosina, kun tietokoneiden päivitykset on ollut aika, sanoisinko, tyhjänpäiväisiä, että saattaa tulla useampaa ydintä ja saattaa olla semmoista, mutta ei ole niin kuin, ennen se oli aika selkeämpää, että okei, sulla oli 386, no nyt tuli 486, totta kai se on helkkarin paljon nopeampi, että pitäähän se päivittää, mutta nykyisin kun ne kaikkein heikoimmatkin koneet, mitkä vielä tuntuu toimivan, niin ne riittää jo käytännössä ihan kaikkeen, niin ihmisten, kun nyt sitten on lama ja ihmisillä on vähemmän rahaa, paitsi Erkalla, jolla on aina paljon rahaa, niin tota, mä voin hyvin kuvitella, että yksi ensimmäisiä asioita, mistä ihmiset rupeaa karsimaan, niin on se, että mitäpä jos ei päivitetäkään tuota konetta vaan sen takia, että tulee päivitettyä. Tota, joo, olen samaa mieltä aika monta. Siis kun tuossa on aika paljon koplannut nyt pari vuotta vanhoja koneita, niin niissä kyllä ihan potku riittää. Että kun mennään sitten vähän vanhempiin, niin siellä kyllä huomaa, että ei ehkä enää olla niin, että niin kuin ihan tulee jo, se olisi semmoinenkin, mikä niin kuin flashin tuota, videon katteleminen, niin se on yllättävän isossa määrässä koneita tuntuu olevan kompastuskohta. Mutta tuota, noin siis muutoin, niin ei varmaan semmoista samanlaista tarvetta enää ole, koska onko sitten... aikaisemmin aina huomasi jopa se, että kun kone vaihtuu, että nyt ei välttämättä enää edes huomaa sitä. Onko sitä sitten tutkittu, kuinka paljon esimerkiksi konsolipelien pelailu on kasvanut viime aikoina? Onko tässäkin jotain syytä, että ihmiset pelaa enemmän konsolipelejä kuin sitten taas tietokoneella, jolloin ei tarvitse enää... Koska mä veikkaan, että suurin syy, minkä takia tietokoneita ollaan päivitetty, on ollut kuitenkin pelit. No siis mä en kyllä lähtisi sille linjalle jo sen takia, että mä en nyt ole ihan 100% varma, mutta mun mielestä mekin ollaan puhuttu, että myös konsoli... pelaaminen tai konsolipelin myynti on laskenut. Mutta, ja siinä on se, että siis edelleen, vaikka siis konsolipelaaminen on lisääntynyt niin mun mielestä se on enemmänkin sitä, että pelaaminen noin yleisesti on lisääntynyt, koska ne, jotka on nimenomaan tietokonepelaajia, niin ne on nimenomaan tietokonepelaajia, koska tietokoneessa kuitenkin, tietokonepelaaminen on kuitenkin ihan eri asia lähinnä. Ei tietysti aina on paljon pelejä, jotka on vaan sovellettu, mutta siis, miten mä sanon aina, niin kun on näppäimistö ja hiiri, niin sillä pystyy tekemään niin hirvittävän paljon enemmän asioita kuin millään pelikonsolin ohjaimella, että se tulee aina olemaan se kyllä oma erikoisryhmänsä. Kunnes se saadaan se näppäimistö ja hiiri. No niin, mutta sitten jos konsoliin tulee näppäimistö ja hiiri, niin minkä takia ostaa erillinen konsoli, kun tietokone luultavasti löytyy nurkasta jo joka tapauksessa? No, PlayStation 3 saa näppäimistö ja hiiri. Mutta niin. Ja ne kaksi ihmistä, jotka on ostanut sen, niin käyttää niitä varmasti paljon. Siis tavallinen näppäimistö ja hiiri käy siihen kyllä. Ah, okei. Okay. Uspilla. Tuota, niin. Mutta sä et voi tehdä pelejä sillä oletuksella. Tai no, siis pystyisi tekemään, mutta täytyy myöntää, että pelintekijät eivät halua ehkä. Tässä on tämmöinen, että konsolille pitää tehdä pelit semmoisella, että ne pelataan aina niillä ohjaimilla. Että se on sitten cheataamista, jos joku saa pelata näppäimistöllä hiirellä sitten. En tiedä, mutta niin. Mutta siis vuosi 2009, tässähän ollaan kuitenkin vielä alkutekijöissä, mistä sitten tietää, mihin loppuu tuo. No kyllä nämä yleensä, nämä tyypit, jotka niin näitä oikeasti ennustaa, niin ne on yleensä tietää, aika päteviä näissä ennustuksissa. Viimeaikaisten tapahtumien varjossa voisin sanoa, että usko markkinamiesten tai noiden ekonomistien ennustuksia on vähän karissut. Mutta. No mä uskallan luottaa ekonomistien ennustuksiin huomattavasti paremmin silloin, kun ne ennustaa jyrkkää laskua, kuin silloin, kun ne ennustaa jyrkkää nousua. No se on huomattavasti todennäköisempää, että ne on oikeassa silloin, kun ne ennustaa laskuja. Se voi tietysti pitää paikkansa. Mitä sitten Apple, joka meni ja päivitti koneitaan? Ja joku menee ja ostaa niitä. Erkka, sä tiedät enemmän Applesta, jotenka kerro, mistä on kyse. No ne päivitti ainakin kaikkia pöytäkoneitaan jonkun verran. Mutta se ei mitään tämmöistä design-muutosta ei tullut, kuten kauheena povailtiin, mutta toisaalta no hittaako sitä designilla. Tämä Mac Mini, jota on hirveän iso määrä ihmisiä odottanut, niin se sai viimekin prosessori vähän potkua, näytöohjaimen potkua tuen kahdelle näytölle ja lisää USB-portteja ja vire 800 sen ja tiensä meidän olohuoneeseen. Just menisin kysyä, että oliko tämä juurikin se laite, joka ja nämä ne syyt, minkä takia hankit tämän tietokoneen. Kyllä, tämä syy oli se, että se on tarpeeksi pieni, että se mahtuu tuonne meidän TV-tasolle ja siinä on lähtöjä riittävästi ja se toimii tuon Time Machinein kanssa ja sitä pystyy etäohjaamaan suunnilleen kaikella mahdollisella. No, mikä se hinta on muuten? Se gigan muistilla ja pienemmällä kovalevyllä oli 599 ja sitten 2 gigan muistilla ja 320 gigan kovalevyllä niin 799. Se on muuten aika hillittömän pieni se pykälä niin kuin 200 eurolla, mikä niiden välillä on, että täytyy suoraan sanoen, vaikka olisi kuinka porvari, niin on aika idiootti, jos maksaa sen 200 euroa niin pienistä päivityksistä, jotka pystyy itse vielä niin kuin satasella tekemään pienellä vaivalla. Minä tein, paljonko se oli se pienemmän Mac Mini? Se oli 120 ja 320, joo. Minä olin tämä porvari-idiotti. Minä eka laskeskelin, että olisin vaihtanut sen muistin itse ja kovalevyn itse, mutta sitten tuli siihen tulokseen, että en jaksa ronkkia. Sen kun vaan taalat pöytään ja kone oli varttitunnissa käyttökunnossa ja kovalevy on nyt reilusti jo yli puolilla. Minkä kokoinen kovalevy siinä on? Siinä on 320. Mulla on ollut viime kesästä asti semmoinen tilanne, että mulla on ollut vain yksi tietokone kauhistuksen huikistus ja irtokovalevy ja nyt ne on kiinni siinä, ne kovalevyt. Ja se backuppaa siihen suuntaan plus sitten se niin älyttömän kätevästi, niin nämä meidän talouden muut tietokoneet osaa hakea sitten sen, se toimii niin palvelimena niille kovalevyille. Nyt itse asiassa taisi tulla tähän tuliko tähän MobileMe:hinkin nytten jotain nyt päivityksiä tässä. Että nyt pystyy pääsemään, jos olisi asiakas, niin pystyy paitsi backuppaamaan vähän monipuolisemmin sinne Applen palvelimille, mutta myös sitten verkon yli pääsee paljon kätevämmin näihin oman kodin koneisiin ja niissä koneissa kiinni oleviin levyihin. En tiedä. Jos on niin onnekas, että Mobile Me ylipäänsä toimii, niin kyllä. Mutta, joo, mä tuossa... Oletko riittävän idioottiporvari, että olet siihenkin panostanut? Mä oon se ilmaisen kokeilujakson kokeilin syksyllä ja totesin, että se oli ihan susi. No. Että tota, ei, mutta jos se, tuossa ajattelin, että jos ensi syksynä just se lähtisi taas pelaamaan, ottaisin uuden kokeilujakson, jos se pelittää paremmin, niin mikäpä juttu. Siis minkä takia sä maksat ylihintaa Applen vähän isommasta kovalevystä, jossa kuitenkin tuut liittämään siihen rivin ulkoisia levyjä? Ja sitten kun vielä siinä on niin pirusti USB-portteja tuossa menissä. Mä pääasiallisesti haluan, että yksi laite olisi vaan päällä. Mä en halua, että niin kuin ne kaikki kovalevyt jauhaa koko ajan siellä. Se on niin kuin vaan lähinnä backuppeja varten ne muut levyt. Mä haluan, että niin kuin ne musiikit ja valokuvat nyt siirtyy tuolle koneelle. Niin tuota, ne on sillä yhdellä koneella. Ja 320 gigaakin on aika pirun pieni, niin kuin jos oikeasti haluaa multimediakeskusta rakentaa siitä. Joo. Tuota, semmoiset harvemmin käytettävät, kuten elokuvat, ne on ulkoisella levyllä, että niihin pääsee sitten siirtelemään. Mutta tuota, kyllä muuten toi on aika riittävä vielä pitkälle aikaa mulla. Laskiskelin. No. Mutta tuota, ehkä enemmänkin se, että toi on siis tohon koko luokka, niin toi on nyt yksi semmoisia mielenkiintoisimpia koneita. PC-puolelta on kyllä kyyläillyt, mutta niiden virittely on ainakin tuntunut tutulla olevan niin hankala, plus sitten se, että niiden etäkäyttö ja etäohjailu. Niin. Et vain siis vaikka olisi kuinka Apple-fanaatikko, niin kyllä mun mielestä noin todella ylihinnoiteltuja, että kun vertaa. Ei että haittaa! Siis, no niin, ei jos on siis niin, kyllähän Erkkakin voi varmasti sen myöntää, että ne on ylihinnoitettuja, tulihanpa osteltua. Siis se on itse asiassa, tuota, mä laskin sama, eli mä maksan 799 näin, ja tuota, se itse asiassa on halvin kone, mikä on ikinä ostanut. Siis, niin. Mä oon nostanut. Tähän mennessä edellinen halvimmat on ollut, ne on ollut 850 ja sitten tuota joku 999 näin, ja sitten siitä ylöspäin, mutta tuota. No, että sinällään, niin, tuota, toi on yksi monikäyttöisimpiä, mitä nyt on hankkinut. Yksi varmaan parhaiten toimivampia, mitä on hankkinut, ja se on halvin, mitä on hankkinut näin. Mä en jaksa katsoa sitä, että mikä se on speksi ja mikä on joku, jos se täyttää sen, tuota, sen kohteen. Mutta myönnän, eihän ne ole mitään niin kuin halpoja ilmaisia ole, mutta tuota, jos se täyttää sen tehtävänsä ja kaikki ne tehtävät, mitä sillä on asetettu ja tulee hyvä mieli näin, niin well spent money. Kyllä, hyvä näin. Mennään eteenpäin. Lama on kaikkialla muualla paitsi Erkalla. Ja niin kuin aikaisemmin sanoin, että siinä vaiheessa kun Erkka lopettaa ostamisen, silloin se lama vasta iskee meidän kaikkiin. Tervehdys myös Kalatalous Jussille, joka saapui joukkoomme salakavalasti tuolta takavasemmalta. Otetaan seuraava aihe kuitenkin esiin, koska meillä näitä listalla on. iPhonein tulossa kolmannen osapuolen softakauppoja. Joo, hyvä yritys ehkä. Kolme hyvin pian oikeudessa rypevää uskallista yrittäjää avaa piakkoin kilpailevia softakauppoja iPhoneille ja iPod Touchille. Shudia Store keskittyy murretuille laitteille myymiseen. Rock Your Phone väittää, että heidän kauttaan ei laitteita tarvitse edes murtaa. Ja vielä nimeämätön kolmas kauppa aikoo keskittyä pornosoftaan. Ui, nyt kuulostaa hyvä. No niin, mä arvasin, että tulit juuri oikein sen aikaan. Jussi. Kerro. Tuotko puhujan kulman poikakalenteri? No jos te semmoisen tehette, niin aivan varmasti tulee. No niin. Mulla on kuitenkin ylivoimaisesti paras ruppi koko porukasta, ja tulette lopulta se nörttejä, ja mulla on urheilija. Mulla on Wii Fit, älä yritä yhtä. Mä voisin näin vielä sanoa ihan pari lyhyttä asiaa tuosta äskeisestä uutisesta, eli nehän päivitti myöskin iMacit, Ja siellä mun mielestä se on noin ehkä merkittävämpiä, koska siellä on niin kuin selkeitä hinnan tiputuksia, että käytännössä sit ne hintakategoriat on tippunut niin kuin yhdellä pykälällä, eli saa taas tätä paremman samalla hinnalla kuin mitä tähän asti. Se niin paljon, että onko se nyt niin kuin se 24-tuumainen on sama hinta niin kuin 20-tuumainen? Joo. Aikaisemmin oli, joo. Siellä oli, kieltämättä, siinä jotain lukasin ihmisten kommentteja, niin tuli semmoistakin, että pohdittiin, että mitenköhän niitä, onko ne paneelit pysynyt samana. Että eihän ole niin kuin vaan sitten näissä halvemmissa malleissa niin paneelin laatua tiputettu. Mitäpä jos käyt ostamassa yhden ja kerrot sitten meille? Niin, tai mitä jos kommentoi sitten sitä uutista, mistä me puhumme tällä hetkellä, eikä siihen. Ja se pitää vielä sanoa, että Jarno otti muhun yhteyttä, oliko se tiistaina, kun nämä tuli. Ja se oli niin suuttunut siitä, että tuli niin tyhjänpäiväiset päivitykset, eikä edes mitään tilaisuutta, että se olisi halunnut tehdä erityispuhujan kulman ihan vaan haukkuakseen niitä. Ja mä sanoin, että tehdään ihmeessä, mutta sitten se jänisti siinä vaiheessa, kun olisi pitänyt oikeasti ruveta tekemään. No, varmaan sen takia sitä ei erityistä tilaisuutta ollut, kun ei siis ihan normaalia speksipäivitystä vaan. No tietenkin tuo Mac Minillä, että se, onko sitä 1,5 vuotta, että sehän oli niin kuin, sitä ennenhän sitä ei ollut koskettu 1,5. Se oli varmaan siis huonoin kone, mitä markkinoilla oli, niin kuin, ja se hintaakin tiputettiin ihan sen takia siinä välissä, että kun sitä ei ollut päivitetty. Mutta se oli sinänsä, että mä en odottanut kyllä näkeväni enää uutta Mac Miniä, kun se oli niin pitkään sivussa, että mä odotin, että siitä olisi tullut niinku selkeästi joku niinku Apple TV ja Mac Minin risteytys. Mutta puhutaan vaan siitä uutisesta, mistä pitikin puhua, ellei Merkalla nyt ollut vielä jotain. Ei ollut. Eli, palataan joka uutisen, kun halaan. Ei meillä ole mitään muuta kuin Apple-uutisia. Niin, oliko Henrikki tutustunut siis tähän iPhone kaupankäyntiin hässäkkään yhtään sen tarkemmin vai? No, täytyy sanoa, että mä lisäsin sen tonne silleen, että se on varmaan joillekin iso juttu. Mulla täytyy sanoa, että mä en kauheasti ollut kiinnostunut tuosta softakaupasta. No, siitäkään, mutta lähin yleisemminkään tuosta softakaupasta. Mä oon todennut, että ei ne ole oikeasti rahanarvoisia ne softat, mitä tuolla liikkuu. Ja ne ilmaiset softat on vielä vähemmän. Niin kuin ne ei ole edes harvat sen vaivan arvoisia, että ne käy hakemassa, niin mutta sinänsä mielenkiintoista, jos tonne sitten noihin alkaa tulemaan semmosia, mitä tohon normaaliin Applen kauppaan ei saa, en nyt puhu pornosta, vaan puhun näistä esimerkiksi tällaisista softista, mitkä sallii videon tallentamisen tai modeemina käytön tai näitä, jotka on heitetty sieltä pois, mutta selväähän se on, että tuosta tullaan käymään todella raakaa oikeutta. Tuo on kyllä mielenkiintoista, jos ei muka tarvitse edes laitetta murtaa, niin miten tuo hoidetaan tuo kaupankäynti. Niin se oli aika mielenkiintoista, että miten ne muka sen aikoo tehdä, mutta kai niillä sitten on joku idea. Ja siis toivottavasti ainakin noista kahdesta, jotka ei ole suoranaisesti pornokauppoja, niin tulee menestyksiä, että musta se olisi äärimmäisen hienoa, jos Applen monopolisoftan levittämiseen saataisiin poikki. No se on totta. Kilpailu on aina hyvästä. Olisiko No ei aina. Mutta siis yleensä. Olisiko vastaavan tyyppistä, luulitko joskus nähdään, niin sillä, että niin kuin muu Mac-softa saa oman tämmöisen iTunes, tai oman tämmöisen storensa. En mä usko, koska se ei edes sinä suurena Apple-fanaatikkona et varmaan lähtisi siihen mukaan, että sä voit pyörittää vain Applen hyväksymiä ohjelmia. En tarkoita, että niin kuin vain, vaan siis silloin, että se olisi niin kuin yksi jakelukanava. Tällä hetkellä niiden sivuilta kyllä saa, Applen niin sivuilta. Mutta tavallaan se, että niinku, se tehtäisiin niinku yhtä tämmöiseksi helpohkoksi. Tai mä en näe siihen mitään syytä, koska varsinkin Macillä ohjelmien asentaminen on muutenkin niin yksinkertaista, että ei sitä paljon siitä, mitä se nykyään on, niin voi yksinkertaistaa. Joo, se ostaminen voisi yksinkertaistaa. No se mitä esimerkiksi mitä Linux-kipuit hehkuttaa, että niillä on niitä, mikä se on se kilke, missä tulee lista, semmoinen joku repositori-systeemi. Niin tavallaan mä niin kuin ihan millään näkisin niin kuin samantyyppisen myös niin kuin PC-puolelle ja Mac-puolelle. No itse asiassa tiekka kuule Erkka, niin kokeilemme semmoista osoitetta. Onko sulla kynä ja paperia lähellä? Joo. No niin, eli mulla on tietokone. www.piraatepay.org. Oota, mikä se on semmoisen listan? Piraatepay. Siinä on aika paljon kaikkea. Se on ihan helppoa. Onko halpaa? Pikku softan palasen tietokoneelle, mikä asennetaan. Ja sieltä niitä alkaa sitten valumaan pikkuhiljaa. Onko halpaa? On joo, ei se maksa juuri oikeastaan mitään. No niin, no pitääpä tutustua. Tässä Jussi heittikin ihan hyvän argumentin, että minkä takia tämmöinen pitäisi olla. Koska jos niin kuin... Semmoinen kuin Pirate Bay, semmoinen on jo. Niin, tämmöinen pitäisi keksiä, hei. Hei, tämä on loistava idea. Pakko rekaataa. Damn, joku on vienyt osoitteen. No joo. Mutta tuossa on kyllä hyvä pointti tuommoisesta, mutta mä veikkaan, että myös softia alkaa olemaan niin paljon, että se lista olisi kyllä aika monen. No on jo, no sen huomaa, että näissä, tää on nämä softakaupat näin, niin siis nehän niistä jonkun hyödyllisen löytäminen on ihan tuhottoman vaikeaa. Että. Sepä se. Mutta jos hinnat, hinnat laskisi, niin sitten. Tiedätkö, mitä sinne tarvittaisi? No. Coverflow. Se on totta. Joka ikinen softa on vaan Coverflow, joo. Kyllä, ehdottomasti. Blu-ray-lisensointi kevenee. Sony, Philips, Panasonic supplivat Blu-ray, DVD ja CD-teknologia kattava Yle yhteislisenssiä, jota haettaisiin ja josta maksettaisiin kolmen erillisen hakemuksen sijaan yhdestä paikasta. Tämä leikkaisi lisenssikuluja jopa 40%. Se on ihan silleen niin kuin hyvä idea, että jos haluat, että formaattia otetaan käyttöön, niin mitäpä jos se tekisi sitä niin vaikeaksi kalliiksi, että kukaan ei halua sitä käyttää. Mutta se on ihan niin kuin semmoista aika perusmarkkinointia, voisin sanoa. Kyllä. Tämä on sinänsä mielenkiintoista, että samaan aikaan oliko se, muista mikä, olikohan se Universal, joka aikoo ruveta Kiinassa tukemaan sitä piratisoitua HD-DVD-formaattia, mistä mekin ollaan puhuttu, se joku CH-DVD vai CH-HD, niin ne aikoo ruveta tukemaan siellä sitä. Se oli ihan mielenkiintoista, että ne on niin kuin tullut siihen lopputulokseen, että no, tätä tulee käyttää piratisoinnissa kuitenkin, niin saman tien me voitaisiin ehkä vähän ottaa tästä rahaakin. Että se on sitten mielenkiintoista, että jos se räjähtää siellä, niin ties vaikka täälläkin ruvetaan sitten jossain vaiheessa käyttämään niitä. Etenkin kun sen lisensiointi on ilmasta. Ei niin. Mikäs se oli se tilaisuus, missä... Ne enpä muista. Se oli joku magneetto.com kautta fi tai jotakin semmoista, missä oli vaan joku... No siellä oli joka tapauksessa oli striimi, missä Ylen Jungner puhuu näitä tämmöistä vastaamaa yhden stopin paikkaa tarvittaisiin myös tämmöisten tekijäoikeuksillekin. Että niin kuin hirveän paljon kuulemma Areenan ja Elämän arkiston matskuja, kun sumplataan, niin siellä niin kuin homma kaatuu siihen, että se oikeuksien selvittäminen tavallaan että niin kuin maksujen tilittäminen on niin älyttömän vaikeaa. Mä olen niin kuin aina luullut, että niin kuin näille olisi jotenkin semmoinen... Olisi joku tämmöinen yksi toppi, mutta siis se, että niin kun, jos haluaa ennenkin elämää arkistoa jotakin, niin pitää niin kun oikeasti hätyttää niitä oikeuksia haltijoita itse, eikä silleen, että soittaa ainakin kopiostolle tai teostolle. Tai... No, se riippuu vähän tapauksesta, koska mä tiedän tekijöitä, jotka on valittanut nimenomaan sitä, että kun ne vaan jyrää sinne kamaan ja sinne sanoo, että ei meidän mitään tarvinnut sulta lupaa pyytää, että tämä on hoidettu kopioston kanssa. Että se riippuu vähän siitä, että kuka on ja missä olosuhteissa ja millä sopimuksella on tehnyt. Että se tietysti puhuu enemmän sitä sen puolesta, että pitäisi olla se Hestopin systeemi, mutta se on nykylainsäädännöllä vähän vaikeaa. Sehän on sama kuin jotkut avoimen koodin tyypit, hän on se on aika iso taakka niille, että jos ne haluaa vaihtaa lisenssiä, niin niiden pitää saada lupa joka ikiseltä ihmiseltä, joka on siihen koodia kirjoittanut, mikä tietysti joissain tapauksissa, kun näitä isoja projekteja joskus vaihdetaan lisenssillä toisen, niin se saattaa olla monen vuoden prosessi, että haetaan niin kuin satoja, ellei tuhansiakin ihmisiä, joiden yhteystiedot on vaihtunut 10 kertaa, ja ne yrittää saada vaan lupia kaikilta. Että kuunteleeko joku, mitä Ylellä tulee, se, onko se Enteri-niminen ohjelma? Semmoinen radio-ohjelma. Podcastina saa myös. Siinä puhutaan mitähän siinä on. Siis siinä on, no yleensä siinä on semmoinen, että Mac vai PC, ja sitten nyt oli jostakin avoimista ohjelmistoista. Näin. Mä en tiedä, mistä ne oikein ne tempoonit on haastateltavia. Ei millään pahalle, jos joku sattuu tästä kuuntelemaan. Mutta nyt, tänä aamuna, vai minähän eilen, kun mä kuuntelin sitä, se joku piti tai tyypit selitti, että miten niin kuin, hieno juttu, kun Linux on ja avoin koodi ja muuta, niin ei se ainakaan mitenkään niin kuin se Linuxin vetoavuutta kyllä niin kuin, saaneet nousemaan. Sinällään Linux on älyttömän hieno juttu ja avoin koodi niin edelleen, mutta se kuulosti jotenkin semmoiselta hassulta. Kuunnelkaa itse, Yle ja Enteri. Se kyllä kuulostaa, että jos teemana on esimerkiksi ollut Mac vastaan PC, niin kuulostaa, että niillä on kovin tuoreita ja innovatiivisia ideoita. Joo, se oli mielettömän hauska itse asiassa, koska siellä oli semmoisia Windows-käyttäjiä, jotka ei koskaan, ne sanoi, että ne ei ole koskaan niin kuin, käyttänyt Macia, eikä ne ikinä aio käyttää Macia, mutta ne tietää, että se Windows on huono. Okei, se on ihan hyvä lähtökohtainen niin kuin elämään noin yleisesti, että ei meillä ole aikaa käyttämään mitään. Jos tulee jotenkin, en tiedä mikäli, se on varmaan joku podcasti vissi, mitä saavi kanssa tilata, niin vähän samaa sukua ilmiö, että tuollaisella kovasti kommentoijan asioita ja uutisia ilman, että niitä uutisia luetaan. Tai eikä, niistä otetaan sen kummemmin selvää. Eikä semmoisia tehdä. On se, no, se on amatöörimästä. Itse asiassa monta kertaa tuli mieleen, kun mä kuuntelin sitä Enteriä näin. Tältäkö me kuulostetaan? Tältäkö me kuulostetaan, että silleen. Palatalous Jussi ilmeisesti viittasi This Week in Tech-ohjelmaan. Aivan, joo. Mutta me ei, olemme... Ei viittasi luultavasti naurispajaan. Oho, piikkejä tulee. Minä luen jokaisen uutisen ennen kuin aloitamme ohjelman, joten... Ja Twitissä ne sieltä sanoo, että ei meistä kukaan tätä ole lukenut, mutta kommentoidaan ne. Että... No, kokeillaan. Ei olla tahallaan hankalia. Ei. Kokeillaan kuitenkin tätä seuraavaa, missä jos äsken Sony oli niin sanotusti hyvä, niin Sony on myös tahallaan hankala kysymysmerkki. Kehittäjät pitävät PlayStation 3:lle ohjelmointia hankalana. Sonyn peliosaston johtaja Gus Hirai yritti selittää asiaa rationaalisen argumentein, mutta päästikin aivopierun, jossa hän piti hankaluutta hyvänä, sillä se johtaa pelien paranemiseen ohjelmojen kehittymisen myötä. No, mutta siinä on hyvä. Sä luet ihan mitä tahansa, mitä minä kirjoitan. Kyllä. Mä tykkään sellaista aivopierit. Joo, se, kun Leikka kolmosenhan myynti on takkuunut aika reilusti. Tästähän puhuttiin, vähän viitattiin tähän jo tuossa alkupäässä, mutta verrattuna esim. Wiihin ja Xboxiin ja muuhun, että kun pelitarjonta ei ehkä ihan niin solkenaan tule. Ja sitten tästä on ilmeisesti aika paljon nyt ollut syytöksiä siitä, että niin kuin, minkä takia PlayStation 3:lle ohjelmointi on niin tajuttoman hankalaa. Että se ei niin kuin innosta edes pelikehittäjiä tarttumaan siihen. Niin sitten kun sitä sekavasti seliteltiin, niin tosissaan tämä johtaja oli sitä mieltä, että se on niin kuin vähän tarkoituksellista, koska tästä seuraa se, että mitä enemmän ne tekee, niin sen paremmaksi ne pelit ajan myötä muuttuvat sitten, mitä ne julkaisee. No se on hyvä, että siinä on kuitenkin joku syy. No, se on, niin. Siis näinhän käy joka tapauksessa. Niin näinhän käy joka tapauksessa. Mutta se on ihan mielenkiintoista, että se täytyy erikseen niin kuin perustella oman ominaisuudeksi. Siis tietenkin Sonylla on kyllä monestikin ollut vähän tämmöisiä, niin kuin, että pelätään sitä omaa ylivertaisuutta, niin sitten tahallaan hankaluita, niin kuin joku beta-maksi näin, niin se olisi ollut niin paljon parempi kuin VHS, niin isketään vähän kapuloita omiin rattaisiin, että niin, vähän tasoitusta. Se on tietysti, mehän vaan eihän me sen takia vaan lukematta näitä kommentoida, että se olisi tota noin vaan laiskuutta tai tämmöistä, vaan se tekee itse asiassa kuuntelijoista paljon parempia, koska niiden täytyy itsekin ottaa selvää. Te menet lukemaan ne jutut, niin se toinen kerta niin kun te saatte enemmän irti. Me ei haluta spoilata niitä uutisia. Ei. Joo. Joo. No joo. Hyvä näin. Syy löytyy. Mutta onko, Pörni, sinulla on tämä PlayStation 3? Kyllä, en ole kyllä koodannut yhtään peliä sille, että en voi sanoa. No, mutta näkyy, koska sinä pelaat, niin näkyy, tuleeko sulla semmoinen olo, että jos pikkusen harjoittelisivat, niin tulisi vielä paremmin? No kaipa niitä voisi ehkä tulla vielä enemmän. Se on kyllä totta, että se on vähän takkunut. Ja tietysti myös tuo PlayStation 3 oma hinta on ollut aika korkealla. Oliko se maksaa? Kertoo jotain siitä, että osien määrää on tiputettu aika radikaalisti näissä uusimmissa versioissa, että kuinka paljon hankalasti se oli myös tehty se itse laite, kun se ensimmäisen kerran tuli ulos. Verrattuna oliko se nykyisin maksaa? En ole viittinyt katsoa, koska se tulee vaan paha mieli, kun se on itse ostanut kalliimpaa. Oliko se 399? Mä veikkaan, että se on päässyt jopa siihen pikkuhiljaa. Joo. Hyvä näin, mutta siis siinä varmaan... Sillä saa jo puolikkaan mini. No niin! Tai sitten voi ostaa itsellensä Windows 7, joka vapauttaa vihdoinkin IE-ikeestä, ainakin näin huhutaan. IT-maailmassa liikkuvissa tiloissa kertoo muun muassa Computer World, että Windows 7 tuoreen beta-versio on ollut, siis Windows 7 tuore beta-versio on ollut tällä viikolla piraattiversiona jaossa, vaikka virallisesti sitä ei ole saatavilla. Muutamissa blogeissa on sen pohjalta raportointu, että Windowsissa näyttäisi olevan viimein tarjolla mahdollisuus poistaa IE-käytöstä. Blogiraporttien mukaan selaimen amputoiminen olisi toteutettu varsin suoraviivaisesti ja ilman puudutusta. Valinta poistaa eExplorer.exe-tiedoston kiintolevyltä. Myös pelin alla tapahtuu jotain, sillä Windows ei operaation jälkeen valita puuttuvasta IE:stä. Huhuu! Siis mä tiedän tästä ihan... tai jonkun verran enemmänkin. Kyseessä ei ole siis huhu, vaan se on toi... se... tämä, mikä se nyt suomeksi on, sitten build, mä en muista sen numero, niin se on jaettu siis, sitä ei ole jaettu beta-testaajille, mutta sitä on jaettu yhteistyökumppaneille ja joillekin teknologiatoimittajille, niin kuin esimerkiksi Paul Throt ja tällaiset on sitä, ja siellä on siis, se on siis ominaisuuksissa valinta, että remove Internet Explorer 8, ja se kuulema kestää hetken aikaa ja se kone boottailee itseänsä pari kertaa sen prosessin aikana, että se ei ole ihan vaan pelkästään, että se poistaa IE8, vaan se myöskin, sen täytyy vähän ilmeisesti uudelleen koodata tai jotain kutsuja säätää uudestaan, koska aika paljonhan Windowsissa on sellaisia asioita, jotka kutsuu Internet Explorerin, vaikka ne ei suoraan sitä loppukäyttäjäohjelmaa puuttaakaan, ja sehän on ollut koko ajan Microsoftin puolustus siihen, että no ei me voida tätä Internet Exploreria ottaa pois, että kun se sitten rikkoo melkein koko käyttöjärjestelmän, että siinä mielessä siellä tapahtuu kyllä enemmänkin, mutta ihan hyvähän se sinänsä on, että no tämmöinen valinta on, ja kyllä minä hyvinkin voisin käyttää sitä, koska en mä koskaan halua käyttää Internet Exploreria. Kysy pois. Miksi on niin kuin hyvä, että sen voi poistaa sieltä, koska eihän kenenkään ole pakko käyttää Explorerä, jos ei itse halua. Miksi minä haluan, mikä on semmoinen iso tarkoitus, että minä haluan välttämättä poistaa sen kokonaan koneelta? Se on vähän niin kuin anjovistölkki jääkaapin nurkassa. Se ei sitä pakko syödä, mutta sitten sitä ei oikein tikkaa, niin ei sitä oikein kiva sille jemmalle. Tietysti tämä myös vapauttaa siitä, että niin kuin tuossa aikaisemmin puhuttiin, IE oli aika syvälle istutettu tuohon Windows-järjestelmään. Jos IE:ssä on joku aukko, niin vaikka et sä käytä itse Internet Exploreria, niin sulla voi olla edelleen se aukko sun koneella, kun sä käytetään muuta softaa, aika sattumalta käyttää kuitenkin. Niin, pelkästään se, mutta koneella voi pitää sen aukon auki. Niin, koska joku... No tuo on hyvä syy, kiitos. Niin. Tästä ei ole tänään keskustelua. Ja sitten siinä on myöskin esimerkiksi se, että kun... monet meistä varmastikin joutuu olemaan esimerkiksi sukulaisille tämmöisenä ilmaisena mikrotukihenkilönä vähän väliä, ja sitten kun iso osa ongelmista PC-käyttäjillä tuntuu liittyvän Internet Exploderiin, niin se voi repiä sieltä pois ja sanoa, että tehän ette käytä tätä enää, vaan te käytätte tätä toista. Mä oon laittanut jopa ukaasin minun isäni nykyiselle perheelle, että mä en anna enää enää ilmaista teknistä tukea, koska ne käyttää sitä konetta niin piittaamattomasti ja siellä on kaikki mahdollinen paska ja sinne ihmettelee, että miksi tämä ei toimi kunnolla. Mä oon sanonut, että seuraavan kerran, kun mä annan teille teknistä tukea, niin ainoa asia, minkä mä teen, on se, että mä poistan Windowsin ja asennan Linuxin tilalle, joten pyytäkää multa apua sen mukaisesti. Ja ei ole soiteltu sen jälkeen. Ei varmasti. Tämähän varmaan ratkaisi sen alkuperäisen ongelman. Kyllä. Itse asiassa ratkaisisi, koska on se alkuperäinen ongelma. Se, että se kone ei pelaa hyvin, vai se, että joutuu olemaan mikrotukihenkilönä. Niin. Kenen ongelmasta puhutu. Mitenkäs IEN kautta aika paljon on yleensä näitä verkkoasetuksia ainakin taannoin säädelty? Ne on siirtynyt on resurssia. Onko ne tuossa Vistassa? Onko ne? En muista nyt, en ole joutunut Vistalla säätämään sitä koskaan. En mäkään muista, eikä mulla ole enää Vista-konetta, kun mä oon törmännyt 7. Ja kyllä Taxpayssäkin niin internetasetukset kyllähän kontrollipaneelista pystyy asettamaan, ei siihen selainta tarvita, että se on ollut... Niin, se on se sama valikko, mikä niin, tulee. Niin, se on sama valikko varmaan, että se on vaan sitten sieltä, kun klikkaa, niin se avaa sitten tämän. Sitä mä mietin, että onko se ollut kytkettynä kuinka tiukkaan IE-hän. Mun käsittääkseni se on käytännössä vaan se on avannut taustalle silloin IE-hän ja sen, että... Se voi olla, että vanhoissa versioissa jossain 98-versioissa versioon asti oli vielä niin, että Internet Explorer ei ollut niin kytkettynä siihen, koska minä muistan, että mä poistin Internet Explorerin. Eikö näinhän se olikin jo? Niihin löytyy jopa keinot, millä se saisi. Mä poistin sen vielä silloin sen takia, että minulla ei ollut internettiä, niin mä ajattelin, että en mä tätä tarvii, ja se kuitenkin hyppii koko ajan silmille sieltä, niin mä ajattelin, että paskat tämmöisiä tässä kattelen, ja silloin mä sain sen. Kyllä joskus aina heitti jotain herjaa, että mitäs tämä nyt on, mutta periaatteessa järjestelmä oli ihan toimintakykyinen, ja että sä oot vähän nopeampi sen jälkeen. No niin. Entäs tämä herjan heittäminen? Antipiratismin äänitorvi Nicolas Sarkozy kärähti tekijänoikeusrikkomuksista. Ranskan presidentti Nicolas Sarkozy on ollut äärimmäisen aktiivinen yrittäessään saada Ranskaa ja koko EU:n äärimmäisen tiukkoja piratismilakeja, mutta onkin paljastunut, että Sarkozyn kampanja käytti luvatta paikallisen yhtyeen kappaletta kampanjatilaisuuksissa. Sarkozy tarjosi yhtiölle symbolisen 1 euron lisenssimaksun, mutta yhtiö hylkäsi sen loukkaavana. Se kun kysyit tuosta prosenttiuutisesta, että kirjoitinko mä sen silleen, vaan aiheuttaakseni sun sekoamisen sanoista, sitä mä en, mutta tähän mä laitoin nimen Sarkozy ihan piruuttani niin monta kertaa, kun se siihen vaan menee. Kiitos. Siis Sarkozy on ollut kova, se on esimerkiksi halunnut ehdottomasti tätä 3 kärähtämisen ja nettipiuhat poikki. No tämä oli vasta yksi. Ratkaisua, että niin, tässä oli yksi. ja nimenomaan niin kuin siltä kantilta, että se on levyyhtiöt, jotka sanoo, milloin on kärähtänyt, ei kukaan muu. Ja se on koko ajan, no silloin hirveästi kavereita levyteollisuudessa, että yllätys, yllätys. Mutta tosiaan se käytti täysin luvata bändiä. Ja siis siinähän on vielä se lisä, asiat ainakin Suomen lainsäädännössä on se, että sä et voi poliittisissa tilaisuuksissa käyttää biisejä pelkästään, vaikka sä maksaisit mitä lisenssimaksuja, sä et saa käyttää niitä vaan silleen, että käy toimistossa maksamassa rahaa, vaan poliittisissa tilaisuuksissa pitää olla sen tekijänoikeuden omistajien lupa sen takia, että esimerkiksi minun kappaleitani ei soitettaisi kokoomuksen vaalitilaisuuksista, mitä mä en missään nimessä hyväksyisi näin niin kuin eettisin ja vakaumuksellisin perustein. Eikö, jos sinun biisi ei soitettaisi kokoomuksen tilaisuus, niin pikkusen kuitenkin niin hivelisi sitä niin itse, että on tosiaan, että joku tikkailee. Mä olisin raivoissani ja haastaisin ne luultavasti oikeuteen. En tunne ihan tarkkaan, mutta eikö se ole vähän kaikessa mainonnassa, että niin kuin mainonnassa ei saa käyttää? En tiedä, onko se Suomessakin niin? Siis mainoksiin sä saat lisensioitua niin kuin kustantajan kautta, mutta poliittisiin tarkoituksiin sä tarvitset välttämättä sen erillisen luvan. kysyä Henrik, ja muihin tällaisiin niin kuin vakaumuksellisiin, että esimerkiksi että mikä se oli se paikka, missä sun podstudio tuli, menee ihan pilalle tämä Vantaan Tammisto. Niin, että jos esimerkiksi Vantaan Tammiston Ku Klux Klan haluaisi käyttää puhujainkulman tunnaria, niin se ei onnistuisi lisenssimaksuilla. Eikä se onnistuisi edes, vaikka olisi tämä Creative Commons-lisenssi, joka sallii periaatteessa epäkaupallisen julkisen esittämisen, niin mun käsitäkseni se on myös suojattua semmoisissa tapauksissa. Onkohan meillä kuuntelijana yhtään Vantaan Tammiston KKK-jäseni? En edes uskalla lähteä kysymään sitä. Kaikki Erkan kaverit. Minun kaverit. Ei mulla ole kaverit. KKK eikä Tammiston kaverit. Ei kun on pöydä. Oho, minä. Hei. Mennään viikon lyhyisiä äkkiä. Flickrin HD-kuvaa Pro-käyttäjille. Flickrin lisättyä videokuvaa voivat Pro-käyttäjät katsoa HD-laatuna. Normaalit käyttäjät pääsevät nauttimaan. No sinä ohitit tuo sinun oma uutisen tuosta. Mä oon siirtänyt sen jo eteenpäin, mutta kun Google Docs sanoi, että sitä ei voi niin päivittää. Kiitos. Normaalit käyttäjät pääsevät nauttimaan videoiden lisäämistä, tosin rajoituksena toimii kaksi videota kuukaudessa. Mielenkiintoinen rajoitussysteemi. HD-laatuna. Hetkinen, nämä on kuitenkin niitä lyhyitä, eikö niin? Onko se 90 sekuntia? Siis tämä on, joo, tämä on ihan hieno juttu. Jee, siis jotenkin niin, koska Flickrin, jossa niinku tavallaan sitä haetaan niille videoille, haetaan niinku semmoista vähän erityyppistä taiteellista näkemystä. Taiteellista funktiota, mitä niinku jossakin YouTubessa niinku keskimäärin on. Tai siis niinku tavallaan, että siellä YouTubessa, mitenkään nyt laatua kommentoa, mutta niin siis siellä tavallaan on tervetuloa kaikki, ja taas Flickrissä pikkusen pyritään ohjaamaan, että tehkää niistä niinku jotenkin tämmöisiä lyhäriteoksia enemmänkin, mutta liikkuvaa valokuvaa. Mutta minä nyt tiedän, onko tuo kovin ihmeellinen. Tämä on niin vähän tämmöinen siis yhtä merkittävä päivitys kuin mitä tekivät iMacille. Eli ostat sen heti. Mun mielestä merkittävämpi uudistus oli se, että ilmaiskäyttäjilläkään ei ole enää settien määrä rajattuja, mitkä itse asiassa settien määrä oli syy, minkä takia mä päivitin sen siihen Pro-version aikanaan. Niin, joo, itse asiassa mulla tuli kans ekana setit vastaan. Niin kun, tosin kyllä sitten tuli se kuvamäärikin vastaan, mutta mun kuvia eikä kukaan katsomassa kuitenkaan, niin mulla on aika sama. Onko siellä vain 200 viimeisintä vai kaikki? Mä enkään katsoa niitä, mutta mä oon nähnyt ne vanhimmat joitkin. No niin. Mulla on Henrikin Flickr-sivun ja aloitussivun. Perinteisesti. Okei. Sulla on faneja. Onneksi olkoon. Muistakaa muutkin käydä siis katsomassa. Flickr.com/Koskisuomi. Kyllä, sieltä ne löytyy. No, jäänyt vanha. Onko se, ei jaksa vaihtaa. Onko se kautta Fotos kautta Koskisuomi? Ei tarvii enää sitä kautta Fotos. Lisää päivityksiä, uskomaton. Se uudelleen ohjaa siihen. Se on jo vanhempi. Tänä aamuna Spagein yhdelle kaverille Skypen kanssa tuumaantiin siinä. Mä sitten otin vaan läppärin sillä webcamilla. Otin vaan kuvia ennen uudesta kämpästä vai. Sitten mä ajattelin, mitä on tosiaan, kun aina palkki vilahtaa näin. Ja sitten rupesin miettimään, että mitä mä oon tehnyt sille näin. Sitten menin katsoa Flickrin ja kaikki kuvat oli lentänyt automaattisesti sinne. Mutta eivät ole enää. Täällä Hiskipö laittaa kysymyksen, että eikö settejä ole 3 per kuukausi? Ainakin kaveri näin väitti ilmaispuolta. Ei ihan voi hyvinkin olla. Sinne myös tämmöisiä. Ennen se oli 3 niin kuin kaikkiaan. Aivan. Musta siinä pitäisi muuten olla semmoinen Flickr tarvitse semmoisen, mä en sanoa, että cover flown, mutta siinähän aika pitkälle siis se käyttäjä, tilinhaltija päättää, millä tavalla ne kuvat esitetään. Ja musta se on ihan silleen hieno, koska ihmistä kuvaa eri tavalla ja ne käyttää sitä eri tarkoituksia. Niin, mutta silti olisi ihan kiva, että minä pystyisin katselijana, niin sitten mulle tarvittaisiin eka sitten sen tilinhaltijan valitsemaa esitysmallia. Ja sitten pystyisin itse vähän esimerkiksi, että montako thumbnailia näkee kerralla ja tämän tyyppistä. Näytetäänkö isoja kuvia päällekkäin vai pikkukuvia rinnakkain, niin se olisi kiva. Mielestäni täytyy sanoa, että Flickrin kaikki ominaisuudet pitäisi olla ilmaisia. En sen takia, että olen köyhä, vaan sen takia, että kun katsoo mihin ollaan menossa, niin tämän tyyppiset verkkopalvelut alkaa olemaan aika pitkälti kaikki ne ominaisuuksineen ilmaisia. Että mielestäni se on se suorastaan vanhanaikaista maksaa erikseen tämmöisestä palvelusta. Mutta eikö tämmöistä kuvapalveluita on muitakin, mitkä ostaa silmäisiä? Eikö se voi siirtyä? On. Ja tavallaan eikö se vähän siinä, että mun mielestä aika monet niin kuin semmoiset pro-käyttäjät, niin kuin, siis maksavat asiakkaat, premium-käyttäjät, jotka sitten, etenkin jos ne sattuu kuvaamaan vähän tosissaan enemmän, niin ne tykkää Flickrista vähän senkin takia, että sinne semmoista niin kuin sekavaa loisimista, niin siellä on vähemmän kuin jossakin muissa vastaavissa, jossa on niin kuin rajattomammat määrät. Että niin kuin tavallaan sitten se siellä ehkä enemmän törmää laatuun joidenkin mielestä. Niin ja siis onhan siellä valmis yhteisö, mikä on iso asia. Tai monta valmista yhteisöä. Niin. Aivan. Se voi olla syy. Hyvä näin. Mitä sitten tämä? Sörkän vangit VLAN yhteydessä Xboxilla. Helsingissä Sörkän vankilassa tuomiotaan kärsivät rikollisryhmän jäsenet käyttivät Xbox 360 pelikonsolia ja siihen liittyttyä VLAN modemia viestiäkseen vankilaan muurien ulkopuolella. Live-jengiläisten apuri on avannut tukiaseman viereiselle tukkutorilla, kirjoittaa Helsingin Sanomat. Ja kukaan ei huomaa. Siis mä en niin käsitän, että jos... Tätä mä en niin ymmärrä, että kun ihmisiä ne tekee rikoksia ja ne pistää vankilaan, niin mitä helvettiä ne tekee Xbox 360-senä? No muuten niillä olisi niin ikävää. No niin, no se on totta. Herra jestas sentään. Niin, muut painelee työssä ja muuta. Jotkut voi pelata Xbox 360 joka ikinen päivä. Ja kenen rahoilla sanon minä? Ei ymmärrä. No jos haluat... amerikkalaista vankienhoitojärjestelmää, niin... No, mutta siis ei nyt aina tarvitse mennä niin kuin mustasta suoraan valkoiseen, kyllä sieltä löytyy niin kuin välimaastojakin, mutta siis se, että on Xbox 360 ja joku VLAN-tukiasema, ei herra jesta sentään. Kyllä mä luulen, että USA ei silti ole kuitenkaan ihan valkoisessa, jos ajatellaan noita vaikka Aasiassa olevia vankienhoitolaitoksia. No, mutta löytyy myös kirkkaampaa kuin valkoinen. Mutta siis mun mielestä kyllä siis ilmeisesti tämä tarkoittaa sitä, että vangeilla ei normaalisti ole pääsyä internettiin, vai halusko ne ohittaa jotain valvontasysteemejä sillä, koska mun mielestä jos vangeilla ehdottomasti pitäisi olla rajaton pääsy internettiin, sen pitäisi olla valvottu. Siitä, kyllä mä uskon, että niillä varmaan jotain tämmöisiä valvottuja juttuja onkin. Sehän toimii. Valvottu netin käyttö, joo. Miten? Historia tuntuu monta hienoa esimerkkiä. No mutta siis nyt on kato Lex Nokia, nyt ne pääsee lukemaan myös niitä sähköpostia. Niin ja vankila on hieman eri asia kuin Irlanti, että kyllä se semmoisessa toimisi. Kummassakaan ei kannata tiputtaa sitä saippua. Koska se siis, jos vangeilta katkotaan kokonaan yhteys internettiin, niin sehän vaan edistää syrjäytymistä entisestään, mikä on koko ajan vaarana vankilassa siinä mielessä. En mä tiedä, siinä vaiheessa, kun mätkii jotain turpaa ja puukottaa niitä ja muuta vastaavaa, niin kyllä mä aika syrjässä saat jo siinä vaiheessa. Niiden siis viestintäyhteyksiä rajoitetaan. Ei mun mielestä ostakaa niille kirjoja. Pelastakaa se kansanosa tältä helvetin netittymisen. No se on totta. Tarviiko sitä nettiä joka puolella? Miten ihmiset on ennen tullut toimeen? Ne on ollut aika syrjäytyneitä, kun on ollut nettiä ollenkaan. En tiedä. No, mutta siis tarkoitan vaan sitä, että syrjäytymistä ei paranneta lisäsyrjäyttämisellä. Mm-hmm. Älkää tehkö rikoksia, olkaa hyviä ihmisiä. Olkaa niin kuin katolisessa kirkossa kehottaa, että pidättäydytään kätketteistä kokonaan. Joo, siis kyllähän katolinen kirkko, niin, ja olleetkin katoliset papit, niin nehän on kyllä niin hyviä ihmisiä ja tämmöisiä niinkö meidän sanotaan haureuden perikuvia, mutta se on ongelma, ei siis vaan tämmöisiä valoisuuden perikuvia, ja niistä voimme kaikki ottaa oppia. Ja Kyllä ehdottomasti siis niin kuin katolisuus kunniaan. Onko minä niin, lisännyt tuo uutista? Kyllä, se on lukenut. Niin hän sanoo kerro? Timo Soinikin, joten pakkohan se on uskoa, kun se on faktaa. Ah, niin joo. Tämä saksalainen joku on muuttanut tuon otsikon tuosta. Joo, eli tämä katolinen kirkko juttu oli siis tämä, että on näitä jotakin lahkoja. Ei tämä ole se juttu, mitä minä olen linkittynyt. Onko tämä oikeasti? Nyt tuli joku toinen juttu. Mä muistan ihan toista uutista. Siis Saksassa oli joku, ne oli ottanut semmoisen jonkun eristäytyneen kirkkokunnan, joka on sitä mieltä, että tietokone on niin kuin saatanasta. Totta kai se on saatanasta. Niin, ne oli siis se todistusketju oli tämä, että kun otetaan saksan ja englanninkielinen sana computer ja sitten lasketaan ne yhteen niiden kirjaimien edustamien numerot, josta sanotaan 111 kertaa se kuudella, niin se on 666. Ei voi olla totta. Ja sen takia se on pahainen. Tämä oli eri juttu, tämä oli toinen katolinen kirkko. Minkä takia, mistä tulee tämä kummallinen lähtökohta, että jos jokin on saatanasta, niin se on jotenkin sitten paha? No, niin. Mä en tiedä, että onko meillä aikaa ratkaista tätä ongelmaa, koska me ollaan nyt jo yliajalla. Mutta siis tämä uutinenhan liittyy siis paastoon ja katolinen kirkko miettii, miten paastoa saadaan. Mä sekoitan nämä kaksi uutista. Tämä oli vain ihan siitä, että pitäisi niinku paaston aikana pidättäytyä niinku tekstaamisesta ja edistää sitten kaikkea muuta henkilökohtaisen kanssakäymisen muotoja. Eli syrjäytyä vankilassa. Joo. Tämä on siis hyvää paastoa ja siis ei pelaa Diabloa tai muuta. Ne eikä katso telkkaria ollenkaan. Joo, mutta se näköjään ei tullut tänne listalle ollenkaan. Tämä saksalainen kirkkokunta, mikä se olikaan, niin se oli aika... Mielestäni tämä on mielenkiintoisempaa, että miten ne aina argumentiksi saadaan se, että okei, tämä on joku mielivaltainen sana ja sitten väännetään sitten jollakin mielivaltaisella säännöllä niin numeroita ja sitten lasketaan ne yhteen ja sitten vielä, jos ei osunut kohdilleen, niin plus kolme, niin se on juuri. Niin se kerrotaan se sitten jollekin luvulla, niin sitten saadaan joku. Mutta ajatelkaa, puhujain kulmahan on myöskin tarkoittaa paholaista, koska se on anagrammi, eikä tarvii kuin vaihtaa muutamia kirjaimia. Ai. Erkka, kyllähän sinä nyt sen ymmärrät, että uskonnot muutenkin ne on äärimmäisen loogisia. Niin, siis sehän mä tosiaan hämmentäkin, että kun ne on niin muuten niin älyttömän loogisia, niin miten sitten tulee tämmöisiä? Niin, se oli sarkasmia. Syvää sarkasmia. En tajunnutkaan. Kokeillaan, tajutaanko seuraava uutinen. EUn kaupunki suunnittelee nimensä hakukoneoptimointia. Meinaan EU-nimistä kaupunkia harmittaa, että sen löytyminen googlaamalla on ymmärrettävästi syystä hankalaa. Pormasteri ehdostaa ratkaisuksi nimen muutosta. Tämä on nyt varmaan... vasta. Niin vaihtaa nimensä vaikka USA:ksi, niin se varmaan paljon helpompaa. Varmaan ihan kokeilemisen arvoinen asia. Niin siitä tuli varmaan... Minun nimi olisi EU, niin minäkin vaihtaisin nimeni. Ei, musta olisi uljasta. Varmaan... Kerrotaanko uutisessa, että EUn kaupunki tullaan tästä lähtien tuntumaan nimellä Britney Spears? Kyllä sä oot vaihtanut jo nimensä EU-ksi. Eikö se osoitekin ollut Antone.eu? On. Se tarkoittaa tätä kaupunkia. Joo. Jos Vantaan Tammisto pitäisi muuttaa nimensä joksikin, tietenkin senkin kohdalla varmaan ihan hyvä se vaihtaa sitten. Tehdään vaan Vantaan Tammistosta top level domain, niin sillähän se selviää. Kaikki on pistet Vantaan Tammista. Se olisi muuten hyvä. Tai sitten ei. Mennään eteenpäin. Kindle laajenee Applen touch-laitteisiin. Jipi. Laajeniko se nyt muuallekin? Ei, sen takia se on lyhyissä. Mä aluksi mietin, että jumalista tämä on viikon pääuutinen, mutta edelleen toimii vain jenkeissä. Mutta siinä mielessä mä en jättänyt sitä kokonaan pois sen takia, että se kuitenkin tarkoittaa, että niillä selkeästi on halua laajentaa tuota systeemiä ja tuoda sitä uusille markkinoille. Että, puhuuko että tämä kirjoja ollut ääneen? Ei, sitä se ei tee. Siis se on hyvä, koska kirjojen lukeminen ääneen on saatanasta. Tiedättekö, mistä sen tietää? No. En mä tiedä, mutta varmasti sen tietää jostain hyvin loogisesta. Jos sä lasket ne kirjaimet yhteen, niin ja sitten niin vaihdat ne kaikki. Niin. ja sit sanot vaan 666, niin hei! Sehän on paha! Jos siihen lisää sen verran kirjaimia, että siinä on 666 kirjainta, niin sitähän se on. Aivan. Joo, tai sitten jos otat niin kolme noppaa ja heität niitä niin kauan, että sä oot 36. Siis, se on merkki. Pakko sanoa, että siis en ole ihan varma, en ole itse todennut tätä, mutta olen kuullut, että kun paavin hatussa siinä isossa korkeassa hatussa lukee latinaksi jotain, en tiedä mitä siinä lukee, mutta jos ottaa siitä pois kaikki kirjaimet, jotka ei ole roomalaisia numeroita, ja sitten laskee ne kirjaimien roomalaisen numeroiden arvot yhteen, niin vastaukseksi tulee 666, joten kyllä katolisella kirkolla menee ihan hyvin tässä suhteessa. Paljonkohan muuten sitä paskaa mahtuisi siihen paavihattuun? Semmoisia hatullisia me ollaan tässä lähetetty. Mitäs pipoja sä oot nakaillut sieltä sun? Ei, niin, sitä mä ajattelin, että se on niin kuin kallillisia lähetetty. Erityisen huono juttu jossakin. Huono toimija, niin voi lähettää sille paavihatullinen. Ja sekös kyrsii, en tiedä. Kindleistä vielä, niin se... Oot kostanut jo. No ne ei sitä myyttänyt, eikä se toimi täällä, mutta sehän se kakkosversio näytti ainakin paremmalta. Mä kyllä ihan mielelläni semmoisen e-readerin hankkisin, jos siihen saisi helposti pdfiä sisään. Ja mä ihan mielelläni voisin kyllä Kindlen hankkia, jos ne vaan mulle möis semmoisen, mutta ei ne myy. Johan, mä oon jopa harkinnut sitä, että mä jollakin amerikkalaiselle tutulle sanoisin, että kuule, mä laitan rahaa tilille, että pistäpä semmoinen posti. Mutta tällä hetkellä taloudellinen tilanne on myöskin se, että mulla ei ole ihan niin hyviä amerikkalaisia tuttuja tällä hetkellä, että uskallan. Siinä on tietysti sekin ongelma, että kun sitä mun käsittääkseni ei saa ollenkaan USB-llä kiinni koneeseen, vaan se kaikki tavaran siirto tapahtuu sen langattoman yhteyden yli, ja täällä ei ole video-yhteyttä, niin se olisi aika turha se laite täällä senkin puolella. Paitsi, että hetkinen, toi kakkosversiohan on 3G, että mä en tiedä sitten, toimisiko se jotenkin roaming-moodissa. Sehän oli sinänsä hilpeätä, että se sitten roomaisi jenkeistä sitä yhteyttä, ja sekin roomattu hinta kuuluu laitteen hintaan. Että mä luulen, että Amazon olisi tosi tyytyväinen siihen. No sitä se kannattaa. No. Mutta jos... Mä oon kysynyt varmaan aikaisemminkin, mutta jos joku kuulija jaksaisi tehdä semmoisen hienon vertailun Suomeen saatavilla olevista e-readereistä, niin lupaan lukea sen tällä ääneen krediittien kerran. Ja lähetän vielä suklaapatukan. Tätä olla se ongelma, että Suomeen ei saa käytännössä mitään e-readereita. Niin, no, jos on on lyhyt lista, niin sitten... Niin, mä oon siis etsinyt sitä, ja eikö se ollut niin, että säkin löysit vaan verkkokaupasta jonkun yhden laitteen, ja senkin sai vaan ennakkotilata, ja se oli aika rääpäle slide. Joo, se oli se, oliko se iRiverin vai muuten määrin? Aiheesta tuli ohjelmaa Ylen, olisiko ollut julkisessa sanassa, ehkä pari viikkoa sitten. Mulla on, taitaa olla jonossa vielä se julkinen sana. Siinä oli muun muassa kustantajaa haastateltiin, ja siinä ennenkin siinä ne taisi mainita, että ei ole tällä hetkellä markkinoilla yhtään laitetta. No se on hilpeätä, kun Suomessa on näitä ohjelmia, että onko joskus ne puhuu, muistaakseni jossain ohjelmassa, ei siis julkisessa sanassa, mutta jossain ohjelmassa oli aiheena, että onko DRM kuollut, kun vielä siinä vaiheessa, kun Suomessa ei ollut ainuttakaan DRM-vapaat musiikkikauppaa, niin ne on ihan mielenkiintoisia nämä keskustelut näistä asioista, jotka mietitään, että vaikuttaako se suomalaiseen kauppaan, kun semmoisia ei ole tarjolla. Joo, no, minusta niin kuin monesti näissä, kun puhutaan, että mikä on joku kuluttajatodellisuus ja tulevaisuus jonkun laitteen, näin, niin puhutaan niin jostakin 4-5 vuoden päähän näin. Että jos nyt niin kuin puhutaan, että okei, no, e-kirja tulee ja on mieletön hitti näin, niin, siis se, niin kuin, se hitti tarkoittaa sitä, että siitä ei enää volkata, kun se on niin yleistä ja siihen menee muutama vuosi. Mutta tota, siinä puhuttiin muun muassa myös audiokirjoista ja... Joo. Ihan mielenkiintoista keskustelua. Siis täytyy sanoa, että... Muun muassa semmoinen sanottiin, että täällä Ruotsissa tuota, audiokirjat on kuulemma paljon suositumpia kuin Suomessa. Joo, teillä on sitä tarjontaa vähän enemmän. Ja hinnoitteluakin vähän fiksumpi muistaakseni. No, täällä kyllä näkee niitä joka aika... urkassa myynnissä. Että... Sehän olisi aika kovaa juttu, jos tuota, tuo Kindlehän, sitähän nyt riideltiin sitä, että se Kindle 2, tuota, että kun se lukee niitä ääneen niitä kirjoja, jos sen Suomeen hankkisi, niin sitten siihen saa siellä sille vielä, että se niin kuin Google Translatein läpi niin kuin kääntäisi sinne tekstit ja sitten lukisi ääneen. Joo, se olisi. Mä oon pari kertaa kokeillut, mä oon pistänyt omaa fiktiivistä tekstiä Google Translatein läpi ihan vaan nähdäkseni, että saako siitä mitään tolkua. Ja mä en, niin kuin, sit ei saa sanaa, sit ei ymmärrä lausettakaan sen jälkeen siitä tekstistä. Kyllä niin kuin jonkun uutisteksti vielä saattaa mennä, mutta niin kuin fiktiivinen teksti, se kaatuu aivan saman tien mahdottomuutensa. Mutta täytyy siis, mä oon ollut 6 vuotta ostohousut jalassa, että heti kun tulee tällainen e-reader, jossa on tuki PDFlle, niin mä ostan sen heti, vaikka tarkoittaa, että pitäisi myydä munuainen pois, mutta tota, ei, kun ei minun... rahat kelpaa, niin ei. Ei, munuainen kelpaa. Ei kelpaa edes se. Ostohousut, siisti. Käsite. Tuota, se Sony, Sony... Hessu Järviseltä, että on kunnia, missä kuuluu. Joo, tuota, siinäpä housut, johon minäkin haluaisin. Tuota. Luulen, että ne olisi Hessun tuntia, ne olisi ihan liian isoja. No, Sonyn, tuota, mikä se on se e-readerin, se kolmas versio? Se on joku 700 on se mallinumero ja vähän kirjaimia päälle. Sitten kun ne kirjaimet vähentää sitä 700, niin se onhan se 666. Mutta tuota, se vaikutti ihan, siinä oli kosketusnäyttö ja and shit, mutta tuota, sen saaminen on, ja sitten siinä on se, että sitä voisi lähteä jopa niin ulkomailta niin hankkimaan, mutta mä en ole vielä mistään löytänyt semmoista luotettavaa sanaa, että pelittääkö se tuota Macin kanssa vai pitäisikö sitten niin kuin joku Windows asennella sen takia. Jos tilaat, niin sano mulle, niin pistetään samaa syssy. Joo, pidetään mielessä. Tuota, sinne tosissaan, jos vaan löytyy tietoa yhtä, että niin pelittääkö se mulla, kun se ilmeisesti kääntää ne PDF-t tuota, johonkin siihen. Joo, niin sen mä ymmärrän sen ihan hyvin, että siis kun nämä e-ink-näytöt, niin ne ei kuitenkaan ole ihan sama asia kuin tuota, se koneen rendauskyky ei ole samaa luokkaa kuin tietokoneella, että se joutuu kääntämään. Että siis semmoista e-lukijalaitetta, joka niinku ihan suoraan söisi PDF-ää, niin niitä ilmeisesti on jotakin. Se verkkokaupan ennakkomyynnissä oleva laite, niin se ilmeisesti tekisi sen, että se hoitaisi sen sinne ihan drag and dropilla saistavaraa sisään. Mutta tuota, se, että taas, että miltä se sitten näyttää sitten loppupäässä, niin se... Niin, konvertointi ei häiritse mullakaan, jos se on hyvä, ja mä oon kuullut, että ainakin silloin, kun se oli se e-reader oli ihan uusi, niin se rikkoo usein PDF:n formatoinnin, mutta tietysti siitä on jo muutama vuosi, että saattaa hyvinkin joo, olla. Sinä, se kans, mihin se, jos oikein on niin käyttäjäkokemuksen tulkinnut, niin tuolla sitten siitä tulee myös se, että tuota, että esittääkö se sen silleen hyvin, vaan se, mikä niin kuin on niin monessa esimerkiksi näissä halvemmissa laitteissa, niin se, että kuinka nopea se sivun kääntö on. Se, että jos sä joudut niin sekuntitolkulla ottaa sitä sivunvaihtoa, niin se syö sitä niin kuin käyttömukavuutta aika todella paljon. Et siis semmoinen niin selailu muuttuu mahdottomaksi. Että tavallaan mä tiedän siinä, että jos se näyttää esimerkiksi suoraan siihen, tuppaat niin PDF ja se ei tee mitään omia taikoja sille, niin se, että se jaksaa sitä sitten niin kuin pysyä sen lukijan mukana se sivun kääntö, niin se voi olla sitten vähän heikohkoa. Mutta semmoista. Mulle se formatoinnin pysyminen olisi aika tärkeää, koska mä tarvitsisin sitä nimenomaan käsikirjoitusten lukemiseen ja käsittelemiseen. Eikö ole mukavaa, että tää oli lyhyissä? Tää oli lyhyissä, koska tästä ei paljon Tämä on merkittävä, koska me ollaan Henrikin kanssa suunnilleen samaa mieltä tästä. Tämä on siinä mielessä on. Ja pistäkää ihmeessä palautetta, jos jostain tiedät tämmöisiä laitteita saa, jotka tuivivat kuin junan vessa myös on. Lähettäkää myös palautetta, että oletteko pettyneitä tästä tilanteesta. Toki on joillaan kanssa, taitaa olla joku irri, pitäisi ottaa siihen yhteyttä ja kysellä. Microsoft päivittää hakukoneensa. Sisäisessä betassa kulkeva uusi hakumoottori huomio tekeväsi muutoksia ei ole tällä nyt, kiitos. Sisäisessä betassa kulkeva uusi hakumoottori kulkee nimellä Kumo. Mutta miksi? Mutta miksi? Kysymys on lähinnä sen takia, että miksi vaivautua? Kuka käyttää oikeasti Microsoftin hakukonetta? Ja mitä ne oikeasti voi tehdä? No ilmeisesti yrittää sitä sillä tavalla saada sille lisähuomiota, että ne niin kuin, se kategorisoi niitä hakuja, että esimerkiksi jos haet jotain henkilöä, niin se niin kuin näyttää verkkotulokset sitten sivulla ja se näyttää Wikipedia-tulokset sivulla. Ainoa ongelma on se, että se ei näytä Wikipedia-tuloksia, vaan se käyttää Microsoftin Wikipedia-kilpailijan tuloksia. Ja se on varmaan tosi laaja se. Mä en edes tiennyt, että semmoinen on olemassa, niin on se tietysti ihan mukavaa, että he tämmöistä yrittävät. Muuten tuo nimihän tulee ihan selvästi, että kun ottaa tuosta yhdyssanasta tuon viimeisen, ensimmäisen sanan viimeisen tavun ja toisen sanan ensimmäisen tavun, niin tulee hakumoottorista tulee kumoottori, eli kumo. Että näin on varmaan suomenkielistä sanoista ottanut näin. Luultavasti siitä, kun muutetaan sitten numeroiksi, niin saadaan taas se 666. Mä olin aika varma, että sä olit menossa siihen suuntaan jo heti aluksi. Nyt mä sain tuosta kiinni tuosta kumosta. Vähän niin kuin Viking Line, sehän pystyy jo markkinoimaan itseasiassa sille nigli. Joo, helposti lausuttu. Nigli lyhenteellä näin. Ehkä tässä lähdetään silleen samaan suuntaan. Tai sitten toinen vaihtoehto voisi olla myös suomenkielistä sanasta, että se tarkoittaa vallankumouksellista. Se tulee itse asiassa japanin kielen sanasta kumo, joka tarkoittaa, joka on yhdenlainen kala, ja se tarkoittaa myöskin pilveä. Vaikka monet on sanonut sitä, että jos mennään tällä pilviteemalla, niin kyllä kumo on huomattavasti parempi kuin Azure. No en mä tiedä. Terveydeksi. No siinä tapauksessa meidän pitää varmaan ruveta laskeskelemaan sitten japaninkielisiä merkkejä, että miten ne numerot sitten löytyy sieltä. Mutta. Se on kätevää, koska ne on semmoisia vonkeroita, niin ne voi myöskin tulkita miksikään numeroiksi. Kyllä, siinä voi laskea joka ikisen viivo, mitä siinä käytetään. Sikäläisiä merkkejä, että kuva pystyy. Sikäläisiä kulttuuriperinnössä tämän saatana elää niin helvetin vahvana. Että no mutta sillä ei mitään merkitystä, koska katolinen kirkkohan tästä päättää. Niin joo, totta. Se on totta. Firefox oli vuoden 2008 reikäisin selainen. Onneksi olkoon. Firefox olemassa oli viime vuonna enemmän aukkoja kuin Internet Explorer, Safarissa ja Operassa yhteensä. Tulikietosta löytyi vuonna 2008 yhteensä 115 haavoittuvuutta, Internet Explorerista 31, Safarissa oli 31 ja Operassa 30, kertoi haavoittuvuustestaaja Sekunia torstaina. Sekunia ylisti kuitenkin Firefoxilla menee kehittää yhteisöä Mozillaa nopeammaksi raportoitujen haavoittuvuuksien korjaajaksi, kun Microsoftilla kesti keskiväärin 110 päivää paikata kriittisimmät aukot, teki Mozilla saman 43 päivässä. Yksi IE:n haavoittuvuuksista oli korjaamatta jopa 294 päivää, ei siis 666, joka olisi ollut saatanasta. Mutta se on jo siihen lisää vähän numeroita. Ai niin. Hetkinen, lasketaan noin kaikki numerot yhteen tässä uutisessa. Niin. Kyllä. Taitaa siitä tulla muuten. Tulee 738, siitä kun ottaa sitten pois semmoisen vähän vajava 100. Niin se on siinä. Mä en näihin jaksa oikein reagoida, koska ja mä en tarkoita nyt tätä minään Firefox-puolustuksena. Siinä mielessä mä en ole edes mikään, mä en käytä Firefoxia. Se käytä toopperää, siinä on oikein vähiten. Niin. Mutta siis tämä on aina se, että niinku, miten sen laskee, miten sen kattoo, mitä sillä tekee esimerkiksi, okei, absoluuttiset haavoittuvuudet, no niitä löytyy helposti, koska se koodi on avointa, ja sitten ei puhuta ollenkaan siitä, että kuinka vakavia ne haavoittuvuudet oli. Se, viime vuoden lopullahan oli Internet Explorerissa se yksi niin paha aukko, että Microsoft jopa suositti, että mitä jos ette käytä Internet Exploreria vähän aikaa. Ja siis tämmöistä, siis mä oon varma, että riippuen siitä, miten tämä laskee, niin minkä tahansa näistä selaimista voisi julistaa kaikkein aukkoisimmaksi, että mun mielestä nämä on aika tyhjänpäiväisiä. Ja jos joku miettii, niin mä pitäisin ihan saman puheen, jos uutinen olisi, että Internet Explorer olisi aukkoisin selain. Vaikka se onkin tietysti aina tuntee pientä vahingoniloa, kun voi raportoida Microsoftin tuotteita huonoksi. Eihän tätä muuten olisi tähän otettukaan, eli tässä olisi ollut tämä viimeinen lause, että yksi ihan havoituksista oli korjaamatta jopa 294 päivää. Erkka, olet lisännyt myös seuraavan uutisen. Tämä haluaisin vielä huomauttaa, koska tuon operan bugi, tuo reikäluvun kertoo 22,2, niin sitten saa 666. Mutta mä voisin myös huomauttaa, että kun tuota puhujan kulman numeron 105 siihen lisää sen käännettynä väärinpäin, eli 501, niin sitten tulee 606, ja siihen vieläkö lisää 60, niin tulee 6. Tämä jakso on saatanasta. Ja jos ottaa välistä sen nollan pois, tulee 15, ja sitten kun ottaa vielä 2 pois, niin tulee 13, ja 13 on myöskin yksi vanhan testamentin, ei kun uuden testamentin mukaan pahoja lukuja, koska yhden teorian mukaan se oli 13 opetuslapsi, joka ilmiantoi Jeesuksen. Tämä on ehkä vähän kaukaa haettua teidän, nämä 666 teoriat oli niin viilattuja ja loppuun asti mietittyjä. Minä tässä just tuoritin tämmöisen laskutoimituksen verkkoraamatulla näin, niin lähet raamatun alusta, pätee suomenkielisen ja englanninkielisen molempi. Jos niin lähet 30 kirjain alusta, taas 30, siitä eteenpäin taas 30, niin siitä tulee opera. Okei. Ei pidä paikkaansa, mutta voitte kokeilla. Kuinka monta sivua sun vessaraamatussa oli? Ei kai 666. Se oli 100 minuuttia, sitä ei laskettu. No niin, joo. No mut hei, jos siihen laittaa, jos sen ensin kertoo 6, niin saa 600, ja sitten se on vaan täytyy lisätä 6 siihen perään. Niin siinä on jo 1/6 alussa, niin sehän on ihan loogista, että sä haluat lisätä pari 6 siihen perään, niin sä saat 666. Tiedättekö mitä, tämä on varmaan niin kuin alkaa olla jo niin kuin tämän podcastin venytetyin vitsi. se voi olla. Mennäisin justiin sanoa, että tämä alkaa varmaan niin kuin ainakin osaan kuuntelijoiden meistä hieman väljehtymään tämä juttu. Tämä pikkusen väljehtymään, mutta ei se mitään. Siis Lars Ulrich, minulla on oikeus. Erkka, mistä on kysymys? Mihin hänellä oli oikeus? No, ladata omaa levyään, eli Metallican Death Magneticia, vertaisverkoista. Mutta onko? Se on yksi. Näin sanoi, Ulrich ei kuitenkaan nähnyt teossaan mitään väärää, vaan hän ajatteli, että hänellä, jos kellään, oli oikeus ladata yhtyeen albumi ilmaiseksi. Hän sentään siitä oli maksanut omalla niskavereellä. Mitä jos me ruvettaisiin pitämään ihan tämmöistä niin kuin julkista listaa näistä rikkomuksista? Jos Sargosi on saanut yhden ja nyt Ulrich saa toisen, niin katsotaan kenelle tällaisella. Katsotaan, kuka keneltä otetaan internet-yhteys. Niin, keneltä otetaan ensimmäisen internet-yhteys. Minkä takia hän lataa sen? Siis tämä oli ilmeisesti joskin ihan VH1-kanavalla jossakin haastattelussa oli kertonut, että kun Ulrich oli kuullut, että yhtyeen uusi albumi oli vuotanut nettiin, niin hän päätti kokeilla. Ja ystävänsä avustuksella ne oli jonkun P2P-ohjelman avulla sen sitten puolen tunnin lataamisen jälkeen. No ei ole, luulisi, että herralla olisi varaa vähän nopeampaankin yhteyteen. Niin, ne oli sitten saanut ja sitten se oli niin kuin testannut ja hän kertoi tämän ja sanoi, että hänen mielestään hänen latauksessa ei ollut mitään väärää. Se oli varmaan se mielestäni huono levy, että se ei viittynyt maksaa siitä. No, joo. Ihan ymmärrettävä. Siis tämä, mikä tässä on nimenomaan hauskaa nyt siis tässä se, että koska Metallica on yksi ehkä niin kuin kovimpia yhtyeitä niin kuin muutenkin, mutta myös niin kuin yksi kovimpia yhtyeitä niin kuin haastamaan kaikkia tämmöisiä oikeuksia. Sehän muun muassa tämän Napsterin aikanaan haastoi oikeuteen. Niin tässä vähän yksi sama kuin Sargosissa. Aivan, napsahtaa omaan nilkkaan. Mutta niin, ei Death Magnetin ostaneena, niin täytyy sanoa, että voi kun olisin ladannut sen jostakin P2P-verkosta. Siis se levyn laatu on siis, niin kuin ihan tekninen laatu on niin käsittämättä vähän huono. Ehkä hän halusi tarkastaa, joskus se olisi tuolla piraattiverkossa parempi. You never know. Otetaan kaksi outoa uutista oudon jakson päätteeksi. Sokea sai näön bionisella silmällä. 30 vuotta sokeana ollut mies näkee jälleen. 73-vuotias brittiläinen Ron on onnellinen mies. Hän näkee jälleen, miltä maailma näyttää, kiitos nykytekniikan. Ronille asennettiin bioninen silmä 7 kuukautta sitten lontolaisessa Moorfieldin sairaalassa. Ja tässä hienoin kohta tuleekin. Nyt Ron pystyy erottamaan autotien valkoiset viivat ja lajittelemaan sukkansa. Myös Ronin vaimo on innoissaan. Hän voi nyt tehdä paljon enemmän kuin ennen. Hän pesee pyykkiä ja kykenee erottamaan värejä toisistaan. Joo. Mä näin 8-vuotiaana elokuvan, jossa pistettiin joku tuollainen vastaava silmä ja se näki paljon paremmin. Eli en ole vakuuttunut. Niin ja siis jos sille laitettiin se 7 kuukautta sitten ja se nyt näkee, niin siinä on aika paha latenssi. No se on totta tietysti. Se ei nyt ehkä niin liikenteessä käy ihan turvallinen. Joo. Täytyy sanoa, että kyllä, siihen näin kyllä jotenkin videoksi niin ihan piru hyvää välimuistia. Joku näyttää jotain, että onko hieno, niin venaa 7 kuukautta. Mä kerron ei, hieno asiahan se on. Siihen kuuluu jotkut aurinkolasityyppiset lasit, että mä en ymmärrä, että minkä takia ne saman tien olisi voinut tehdä sitä sellaiseksi visiiriksi, niin kuin Next Generationissa on. Se olisi ollut makea. Se olisi ollut kähennäköinenkin vielä. Niin, olisi päässyt kulkemaan kaupungilla, että hei, katsokaa, mulla on tällainen. No, mullakin on tuommoinen, niitä saa nörttiliikkeistä ympäri maailmaa, mutta tällä oikeasti saa näön takaisin. Onko se siis semmoinen niin semmoinen vaaka tai semmoinen ohut? Niin, siis se, mikä oli Next Generationissa, niin se oli semmoinen. Se oli itse asiassa kahdesta, mikä hiuspidikkeet kehitelty. Mikä on Next Generation? Onko se joku Pepsi-mainos? Nyt menee nörttipisteet. Mies ei tunne Star Trekia. Onko ne lasit, mitkä on niinku semmoiset, niinku, tavallaan se linssi on semmoinen yksi pitkä vaakaviu? Se on. Mä en tiedä, olisikohan ne lasit niin älyttömän nörtin näköiset, jos ei olisi Star Trekkiä. Jos semmoiset joku tulisi päällä vasta, niin voisiko niitä kuvitella, että vitsi, toi äijä on niinku cool? Kyllä, 80-luvulla. Niin, mutta Star Trek oli silloin niinku niin, mutta veikkaan, että se olisi mennyt lämmin 80-luvulla, vaikka ei ollutkaan Star Trek. Niin on, joo. Mutta siis se oli siihen sinne aikaan oli vaikka mitä odotuksia. No joo, mutta se veikkaan, johtui nykypäivänä, siitä, että niin, no en mä tiedä, lanseerataan se. Huumeita uutettiin vesijohtoveteen niin joka maassa. Sitten ne tuli siihen tulokseen. Eikö sitä tehdä? Eikö sitä enää tehdä? Uusi resepti. Suuri pettymys minulle. No otetaan toinen outo uutinen, jos ei tuo ollut outo, niin otetaan tämä. Ohjaa kotisi laitteita pelkillä ilmeilläsi. Uusi japanilainen keksintö mahdollistaa sähkölaitteiden käytön kasvojen ilmeiden avulla. Esimerkiksi kulmakarvojen kohoittaminen tai hymyllä voi pian vaihtaa kappaletta iPodissa tai käynnistää tiskikoneen, which is nice. Laite näyttää normaaleilta korvakuulokkeilta, mutta siihen on sovitettu infrapunasensoreita, jotka mittaavat kasvojen eleitä aiheuttamia pieniä liikkeitä korvan sisällä. laitetta kutsutaan nimellä Mini Switch tai Air Switch, miksi ne on kaksi nimeä edes. Ja se on yhteydessä tietokoneeseen, jolla voi ohjata sähkölaitteita. Tämä tekee siitä handsfree-laitteen joka tarkoitukseen. Voit sytyttää valot huoneeseen tai käynnistää pesukoneen pienellä suun liikkeellä, kertoo laitteen keksijä. Siinä on ilmeisesti silleen, että... käytännöllisesti. Siinä jollekin semmoiselle jotenkin silleen, että niinku, niinku vaikeat ilmeet, semmoiset niinku voimakkaat ilmeet on sitten aina jotakin semmoista, niinku, semmoista hazardimpaa hommaa varten. Itse asiassa siitähän oli aika paljon koekäyttäjiä. Mun mielestä me osallistuttiin siihen täällä. Niinku kotiin asennettiin ne kameroita. Mutta siis se oli sinällä vaan silleen hemmetin typerää, kun aina sen jälkeen kävi vessassa, niin pitikö laittaa sitten käsin se kiuas pois päältä. Ei se nyt suivaa. No mä itse just mietin, että mikä tässä on niinku oikeasti niinku hyötyä. Siis niinku... Siis onko se tiskikoneen päälle laittaminen se hankali juttu siinä? Siis mun mielestä se, että sä laitat ne likaiset astiat sinne tai tyhjennet, on se hankali. Se, että, niin kuin, se, että mä voin niin kuin räpäyttää silmiä ja se lähtee käyntiin, niin... No, onhan tää tietysti Stephen Hawking. No, miksi mä haluan vaihtaa kappaletta, kun mä räpäytän silmiä? Stephen Hawking ohjaa sitä puhetietokonettaan silmäkulman lihaksella, että no, kyllä se on semmoisia käyttäjä voi olla. Lihas, mikä sillä on niin hallittavissa, mutta tuota, niin. Siis se... No, mutta se on siis ainoa tämän... lihas, jota mä viittin käyttää, hei. Joo, kieltämättä. Siis varmaan tuolle löytyy jotakin hirveän niin kuin hienoja käyttökohteita, mä en nyt vaan keksi yhtään. Mä ihmettelen, että miksi tää on niinku laitettu tällä, että haluat käynnistää tiskikoneen tai joku iPodin, tai että mä voit käynnistää pesukoneen tai syyttää valot. Miksi? No valojen sytyttäminen voi olla justiinsa vaikeavammaiselle voi olla. Joo, no siis, ja varmasti nämä kaikki, mutta tässä ei oteta yhtään, niin kuin siis, no okei, tää on maikkainen uutinen, mutta siis... Ei. Miksi, siis, tässä... mistä me puhuttiin viimeksi? Hei, mä otin tämän irkistä. No tämä varmaan sitten Maikkari-kanavalta. Tästä tulee varmaan sitten tosi TV-ohjelma, että ihmiset suloutuu taloon ja ne ilmeilee ja sitten katsotaan, mitä tapahtuu. Mutta siinä on se hyvä puoli, että ei tarvi äänettää ihmisiä ulos, kun täytyy vaan odottaa, että ne tekee jotain niin tyhmää, että joku kuolee. Ehkä joo, siis se mitä niin tässä ehkä saisi aikaan, niin just tämä näin todellakin, että jos on liikkumisvaikeuksia, niin että kun niitä kameroita sijoitellaan sille niiden tiettyjen laitteiden läheisyyteen tai sopiviin paikkoihin, niin tavallaan se tuo sen lisäulottuvuuden sen, että kun sä oot tietyssä paikassa, niin se saa lisää kontrolleja silloin, että ei se vaan se, että jos vaikka liikkuu semmoilla tuolilla tai jollakin muulla, niin että sä meet sen koneen luokse, niin ilman, että sun tarvitsee kurottaa, niin sä pystyt... Tässähän ei ole mitään kameroita. No millä se sitten oli? Mä en kuunnellut sitä. Kuulokkeet päässä. Niin, siis tää oli siis, että näyttää normaalilta korvakuulokkeelta, mutta siihen on sovitettu inhopnaa sensoreita, jotka mittaavat kasvojen eleiden aiheuttamia pieniä liikkeitä korvan sisällä. Eli siis se on täysin langaton, siis missä vaan. Sä voit siis olla töissä ja sun lähtee sauna päälle. No sehän on viimeinen asia. Joo. Tietenkin tämä on sielläkin hävittäjän lentäjille tosi hienoa. Miten niin? No mieti silleen. No ne pystyy kasvoja liikuttaa, kun ne menee hirveätä vauhtiin, niin läpättää niin. Ne naamat siellä, posket siellä takalistossa. Tuollahan se on siinä vaiheessa, kun sieraimet painuu sinne korvien tasalle ja ne koskettaa sitä laitetta näin, niin se painaa se laite jarrua sitten. Aina kun suhteellinen. Heti kun suupielet menee vähän taaksepäin, niin se tarkoittaa sitä, että täytyy suunnata nokkaa täsmälleen alaspäin. No. Voisi kuvitella, että tämmöinen systeemi ei toimi kauhean hyvin kulttuureissa, joissa kasvon eleitä käytetään paljon kommunikoinnissa. Niin ja sitä paitsi, jos ottaa tämän tunnistamat 52 erilaista kasvonilmettä ja laittaa sen päälle vähän reilu 600, niin saadaan 666. Sekin hei, TED Talks buffi näin. Tota, asiasta kolmannenkin oli aika paski juttu. Tämä, mikä sitä oli? Curious Life of Benjamin Button, tai mikä se on Benjamin Buttonin ihmeellinen elämä, joka taisi voittaa Oscarinkin tehosteista. Eikös näin ollut? Voi olla. Siinä, tämä tarinahan menee niin, että siinä on tämä Benjamin Button syntyy vanhana ja sitten se, kun muut vanhenee niin kuin normaalisti, niin iän myötä se muuttuu nuoremmaksi. Ja tuota, siinähän ensimmäisen tunnin melkein elokuvasta, niin se Benjamin Button on Brad Pitt, tai siis Brad Pitt on Benjamin Button, niin tuota, se, siinä on sijaisnäyttelijä ja sen ääntilalle on sitten tuota, siirretty tämä digitoitu pää, jota sitten Brad Pitt ohjaa. Että se ei ole silleen edes, että niin kuin olisi kuvattu Brad Pittiä ja sitten se kuvamateriaali siirretty siihen elokuvaan, vaan on semmoinen niin kuin digitaalinen versio siitä Brad Pittistä. Ja tavallaan sitten, kun se näyttelee, niin se kone, tai kamera ja kone, ne tavallaan niin kuin muuttaa ne liikkeet siihen digitaaliseen päähän. Ja se meni silleen ihan hauska, että tuli myös tämän, että mihin kaikkiin niin kuin ilmeisiin tuota, ihminen pystyy. Siitä on semmoinen, en muista se Jamban nimeä, mutta se lyhennettiin, se on semmoinen indeksi, joku semmoinen kuin FACS, F-A-C-S. Ne on niin kuin, se on niin kuin lyhenni jostakin. Ja tuota, ne tavallaan sen perusteella ne niin kuin kuvasi monesta kulmasta niin kuin teräväpiirtona tietenkin. Tuota, kaikki mahdolliset ilmeet, mihin Brad Pitt pystyy. Ja tavallaan sitten se digitaalinen päämalli, niin tavallaan sillä tehtiin sitten, niin kuin pystyttiin, että okei, niin kuin vastineet niille. Ja sitten se tapa, millä sitä kuvaatte, tämä perinteinenhan tapa, niin kuin tämä motion capture, mikä se onkaan, niin tuota, että pannaan niitä täppiä siihen naamaan. Joo. Ja sillä saadaan niin kuin, kuitenkin aika rajallinen määrä niitä markkereita. Että siinä sanotaan vaikka, että niin kuin, pystytään niin kuin ahtamaan 100 semmoista tappia naamaan, niin sitä sillä saadaan niin kuin sanapisteen. Kun taas toi, mikä ne kehitti, niin tavallaan sillä pystyttiin niin kuin niitä vastaavuuksia träkkäämällä. En tunne, en osaa kuvailla sitä tälle ainakaan näin puheena kovinkaan hyvin, että miten se toimii. Mutta siis siinä saatiin niin kuin se liikkeen kapturoinnin resoluutio niin kuin moninkertaiseksi. 666-kertaiseksi, jos tarpeen olla. Ja tuota, se on niin tosi vakuuttava. Semmoinen TED.com, TED, siellä, jos, siellä sisässä haussa, niin Benjamin Button pistää, niin siellä löytyy sitä esitystä. Tuota, okay. Kannattaa katsoa, se on silleen aika hieno, kun sen hoksaa, että miten niin kuin iso harppaus se niin kuin teknisesti on, että miten niin kuin pystytään mallintamaan, että kun paljon puhuttu tästä 3D tuota, elokuvista tai tämmöistä realistisesta animaatiosta, missä niin kuin on niin kuin ihmisen näköisiä virtuaalihahmoja, niin tuota, sillä jos en ole Beowulfia esimerkiksi, en ole nähnyt niin kuin, muuta kuin trailerin verran, mutta sehän näyttää ihan, niin kuin, ihan surkealta se. Niin tuossa kun te katsoo sitä, niin kuin sitä Benjamin Buttonin demoja ja traileria, ja sitten elokuvinkin pääsee näin, ja sitten kun ajattelee, että okei, nyt niin tämä hahmo on niin kuin kasvoilmeet ja niin kuin silmänliikkeet ja kaikki, niin, on, niin kuin, siis ne on kaikki digitaalisia, että siis se on niin kuin luotu, että niillä on ollut niin kuin tiimejä, jotka on niin kuin mallintanut, yksi tiimi on pelkästään sitä kielenliikkeitä ja yksi silmänliikkeitä ja niin edelleen, niin edelleen. Että tuota, et se on niin sellainen hyvä esimerkki siitä, että miten niin kuin tämän, sen alan osaaminen hypähti just niin kuin valovuoden eteenpäin. Niin kuin. Se, mä oon nähnyt kanssa, se on ihan mielenkiintoinen. Täytyy sanoa, että mä oon vähän samaa mieltä joidenkin kanssa, jotka on sitä mieltä, että ei ne oikeasti ole sitä trackannut, vaan ne on laittanut siihen digianimaation päälle ja Brad Pitt on ääninäyttelijä. Ja hauskaa oli, kun sen elokuvan käsikirjoittaja on ollut kahteenkin otteeseen Creative Screenwriting Magazinein podcastissa haastattelussa. Ja siltä kysyttiin, että mitä softaa se käyttää käsikirjoitusten kirjoittamiseen. Ja mä en muista sen softan nimen, mutta se oli joku ikivanha softa. Sitä se käyttää DOSin päällä ja sitten se sanoi, että täällä voi kirjoittaa 48 sivua kerralla ja sitten siitä loppuu muisti. Mennään niin kuin ääripäästä toiseen tässä elokuvassa. Joo, mä luulen, että tekitte tommosella alalla näin, niin harvoin sitä 48 niin putkeen pitempään kirjoitetaankaan. Eikö sitä täytyy aloittaa toinen tiedosto? Joo, mutta se sillä, että, niin kuin, että miten niitä käsitelläänkin on sitten vähän. Että se luova panos näin, niin se vaatii aikaa. Kuten puhujan kulma. Kyllä aika vauhdilla kirjoitetaan se, niin kuin, sit kun istutaan alas kirjoittaa, niin kyllä se aika vauhdilla menee. Että. Mutta onko vihdoinkin syytä aika pistää niin sanotusti pillit pussiin tällä, mitä oudompi jakso tuli taas tästäkin. Hyvät oli odotukset alussa, mutta niinhän se. Ainakin tästä tuli ihan saatanan pitkä. Joo, mä veikkaan, että 666 minuuttia suurin piirtein taikalla. Koska tähätä siihen 66 minuuttiin. Mä muistan missä jossain radio-ohjelmassa oli, soitettiin jotain jonkun heavy bandin uutta biisiä ja sitten soitettiin levyn avausraita ja se oli 3:33, niin sille juontajalle oli kauhean kova juttu se, että jos sen kertoo kahdella, niin tulee 666. Mä ajattelin, että joo. Pitää varmaan. Mä tiedän aika monta biisiä, jotka on 3:33 pitkä, että kai ne sitten on kaikki pahoja. Ehdottomasti. Paitsi kuten sanottu, mä en ymmärrä, että mitä pahaa saatana sanoi niin periaatteessa. Niin. Kiitoksia panelisti, että olit jälleen kerran paikalla. Kiitos Kalatalo Sussille, joka hiippaili sieltä takavasemmalta viihdyttämään meitä jälleen. Kiitoksia tästä. Sano vain ihan suoraan se, että niin siihen et ollut ehkä kauhean tyytyväinen panokseen. No sanotaan näitä, että tullaan silloin ohjelman alussa eikä puolessa välissä. No niin. Kiitoksia Juhalle jälleen kerran mukana olosta. Ruotsin suunnassa ilmeisesti edelleen ollaan. Kyllä vain. Olen itse saapumassa kyseiseen maahan ensi viikon tiistaina, tai oikeastaan olen keskiviikkoon, olen lähdössä Ruotsin risteilylle, tutustun Tukholmaan sekä Halpaan Kruunuun. Ja minä haluaisin pyytää anteeksi kaikilta naisilta tätä Pörnin alkujuonta. Hei, ne eivät kuulleet sitä alkujuonta. Kiitos, kun pysyitte silti vastaanottimienne ääressä. Kiitos myös Erkalle, joka paranteli pisteitä näin loppukohdassa naisen suuntaan. Kiitos, että olit mukana ja tervetuloa uudestaan myös ensi viikolla. Kiitos myös Henrikille, joka ei ymmärrä, mikä saatanassa itse asiassa on pahaa. Jos te tiedätte, niin pistäkää palautetta. Niin, voisin Lakonikon, mä en muista kumpi oli, oliko Identica se palvelu vai se softa vai Lakonika-palvelu vai se, mutta mä voisin laittaa tämmöisen mikroblokkaussysteemin pystyyn, jossa 140 merkin sijaan se raja on 666 merkkiä, niin siitähän se lähtisi. No siitä se lähtisi. Lasketaanko välilyönnit? Kyllä, niin kuin, ihan niin kuin näissä 140 merkin systeemissä. Mä muuten tänään kirjoitin Twitteriin viestiä, mä olin innoissa, niin kun mä huomasin, että se oli täsmälleen 140 merkkiä pitkä, kunnes huomasin vähän sen jälkeen, että siinä oli kirjoitusvirhe, ja sitten mä olin kovin pettynyt, koska kun sen korjasin, niin siitä lähti 3 merkkiä pois. Kuten intialaisissa matoissa tai jostakin syystä pidetään jotenkin erityisen hienoina semmoisia käsinkudottuja, niin jonkun legendan mukaan sinne jättää aina sinne pienen virheen, koska ettei mikään olisi täydellistä. Ne pirulaiset. Kiitoksia myös kaikille, jotka ovat liven ääressä. Kiitoksia kaikille, jotka ovat irkissä. Siellä oli Dontsaa, Streamibottia, The Krakenia, Aatua, Aleksi Koota, Anonia, Passea, Laviva, Tremenia, Emeraldos, Fibubottia, Kramelia, Hiskipoi, Kahvipapu, Kari, 606, ei 666, Kimmo H, Kuutamo, Lauriään, Meniär, Muxaf, Ninnu, Oliver, V, Porni, Guder, Sahtor, Saminouka, SPH, Veli VTV, Vesa Kakkonen, Villikku, Zetbirki ja Zipkuu V, kädet ilmaan nyt. Kiitoksia, että olitte mukana. Olkaa mukana myös ensi viikolla. Toivottavasti tämä ei lannistanut teitä tämän jakson. Kakkenia ei saa lukea, koska Eero ei ollut oikeasti paikalla. Se oli vaan sen EVVK-yhteydellä. Yhteydellä, siellä perinteisen tyyliin. Ja jos olette kuunnellut tämän jakson, niin ajatelkaa, että jos te kuuntelette vaan 665 jaksoa lisää, niin te olette kuunnellut 666 jaksoa. Huomatkaa, kuinka hauskaa tämä on edelleen. No, toi ei ole enää ollut. Pyydetäänkö anteeksi? Ei. Pitkä vetäisi. Ei. Vähän. meillä kokoomuslaisilla on kun geneettinen taipumus. Kunhan pyydät anteeksi 666 kertaa. Anteeksi. Älä yllytä hullua.